Gott, Slava Znambu. Was ist das Schweigen wegen Schweigen? Okay. Nie. Tylko dzieci mieszkają na pustkach siostrzeńskich. Syn może tam mieszka, tak. Syn może mieszkać. To co, może rozpoczniemy modlitwą. Poprosimy Pana Boga, żeby w swej łasce mówił do nas i dał nam dobrze spędzić owocnie ten czas. Może powstańmy razem. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że możemy się tu spotkać przy Twoim Słowie. Dziękujemy, że dałeś nam Twoje Słowo, abyśmy mogli poznawać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. I tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. To jest życie wieczne i pragniemy, aby Twój Święty Duch, i prosimy o to, by Twój Święty Duch mówił do nas, by ten czas naszego czytania, rozważania Twojego Słowa był czasem otwierania naszych oczu, przemiany naszych serc, abyśmy kochali Ciebie, ufali Tobie, żyli dla Ciebie i aby nasze życie podobało się Tobie. Prosimy, byś mówił do każdego z nas. Modlimy się też o naszych braci i siostry, których nie ma z nami. Szczególnie, Panie, o tych, którzy są chorzy, o siostrę Basię. Prosimy, kochany Panie, o Twoje posilenie, Twoje wzmocnienie. Prosimy, byś był z tymi wszystkimi, z Robertem Rabę też, który jest na kwarantannie. Modlimy się, kochany Ojcze, żebyś był z nimi, pocieszał, wzmacniał. Oddajemy się w Twoje ręce. Nasze życie do Ciebie należy. Bądź wywyższony w nas. Składamy nasze modlitwy w Twoje ręce przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Słuchaj, to będziemy robić teraz już. Tak, możemy, myślę, że tak, że już można dać doradcy znać, że jak chce, to się może przyłączyć do nas. Zazwyczaj na początku modlimy się, poświęcamy ten czas na taką wspólną modlitwę, ale dzisiaj troszkę zmienimy ze względu na gości, żebyśmy mogli mieć troszkę więcej interakcji. Także generalnie mamy taki system czytania rozdziału po rozdziale, fragmentu po fragmencie i każdy może podzielić się tym, co odbiera z tego fragmentu, co do niego przemawia. Czasami troszkę nam się zdarza, że gdzieś odejdziemy, jakiś temat się wyłoni i wtedy nie trzymamy się sztywno, że tutaj studiujemy jakiś temat, tylko raczej tak staramy się swobodnie rozmawiać. Jeśli jakiś, mówię, wyłoni się temat, który uznajemy, że jest wartościowy, no to pozwalamy sobie, żeby o nim porozmawiać, a w przyszłym tygodniu wracamy znowu do naszego tekstu i go razem studiujemy. Witaj, Paweł. To co, Ewangelia Mateusza. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. Zawsze czytamy cały rozdział, żeby nam się te słowa utrwaliły, a zazwyczaj udaje nam się omówić tylko kilka wierszy. Ja będę czytał z nowego przekładu toruńskiego. O, proszę bardzo. A gdy wstąpił do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przyszedł do swojego miasta. I oto przynieśli do niego sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: ufaj, dziecko, odpuszczone są ci twoje grzechy. A oto niektórzy z uczonych w piśmie mówili w sobie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, powiedział: dlaczego rozmyślacie o złych rzeczach w swoich sercach? Albowiem, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy? Czy powiedzieć: wstań i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: powstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu. I gdy powstał, poszedł do swojego domu. Gdy tłum to ujrzał, dziwił się i chwalił Boga, który dał taką władzę ludziom. A Jezus, odchodząc stamtąd, ujrzał człowieka siedzącego przy stole celnym, zwanego Mateuszem, i mówi do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. I stało się, gdy Jezus spoczywał u stołu w jego domu, że oto wielu celników i grzeszników przyszło i spoczęło przy stole z Jezusem i z jego uczniami. Widząc to, faryzeusze powiedzieli jego uczniom: dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co mają się źle. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana, mówiąc: dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? I Jezus powiedział im: czy mogą przyjaciele domu weselnego smucić się, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy będzie zabrany od nich oblubieniec, i wtedy będą pościć. A nikt nie nakłada łaty z surowego sukna w starą szatę, albowiem to wypełnienie zrywa brzegi szaty i rozdarcie staje się gorsze. I nie leją młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej pękają bukłaki i wino wycieka, a bukłaki się niszczą. Ale młode wino leją w nowe bukłaki, a wtedy oba są zachowane. Gdy to do nich mówił, oto przyszedł przełożony synagogi i oddał mu pokłon, mówiąc: córka moja właśnie umarła, ale przyjdź i połóż na nią swoją rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz ze swoimi uczniami. I oto kobieta, która krwawiła od 12 lat, podeszła z tyłu i dotknęła się z kraju jego szaty. Mówiła bowiem w sobie: jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus odwrócił się, ujrzał ją i powiedział: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I kobieta została uzdrowiona w tej godzinie. A gdy Jezus przyszedł do domu przełożonego synagogi, ujrzał flecistów i tłum czyniący zgiełk. Mówi im: wycofajcie się, bo dziewczynka nie umarła, ale śpi. I szydzili z niego. Ale gdy wyrzucono tłum, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtejszej ziemi. I gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego owi ślepi i Jezus mówi im: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Mówią do niego: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: zgodnie z waszą wiarą niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus nakazał im surowo, mówiąc: uważajcie, niech nikt o tym nie wie. Lecz oni wyszli i rozgłosili o nim po całej tamtejszej ziemi. A gdy oni wychodzili, Oto przyprowadzono do niego człowieka niemego, który był opętany przez demona. Po wypędzeniu demona niemy przemówił. I dziwiły się tłumy, mówiąc: nigdy nic takiego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: przez władcę demonów wygania demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu. A widząc tłumy, ulitował się nad nimi, gdyż byli wyczerpani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział swoim uczniom: żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wypchnął robotników na swoje żniwo. W zeszłym tygodniu tutaj dotarliśmy do... Tak, do tego wierszu, do wiersza 17 rozważaliśmy te, co się kryje pod tym pojęciem tych nowych i starych bukłaków, łaty z surowego sukna, właśnie w kontekście tego pytania uczniów Jana, którzy pytali, dlaczego oni, faryzeusze, często poszczą, a uczniowie Jezusa nie poszczą. O tym żeśmy tutaj dyskutowali. Może tak z ciekawości tylko zapytam, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym fragmentem właśnie, o co tutaj chodzi z tymi młodymi bukłakami i starymi bukłakami? No, tak ciekaw jestem. Na pewno to nie jest. Szczerze mówiąc, jechaliśmy tutaj i o tym wersecie rozmawialiśmy, nie wiedząc, że ten fragment... Niesamowite. ...omawiany, my rozmyśliliśmy w takiej sytuacji. Ale to tak mnie na gorąco w czasie kochu, jak i drugiego, że nieraz lepiej jest coś, może z starych systemów religijnych, stare systemy religijne niekoniecznie trzeba reformować, bo ta energia włożona w reformowanie może nie być zbieżna z intencjami tego starego bukłaka i to jedno z drugim się nie połączy. Że nieraz Jezus, Pan Jezus powiedział, że powinien tak zostawić, że nieraz trzeba coś zostawić, a nie próbować naprawiać. W tym kontekście tutaj tak sobie ten werset po drodze, bo no, co mogę się powtarzać. No, myślę, że my tutaj podobne mieliśmy wnioski. Myśleliśmy właśnie o tym starym, nie tyle testamencie, co tych aspektach Starego Przymierza i praktyk, które towarzyszyły temu Staremu Przymierzu, tak jak tutaj faryzeusze 2 razy w tygodniu pościli i to była pewna rutyna ich religijna i tutaj właśnie uczniowie Jana Chrzciciela najprawdopodobniej też mieli coś podobnego, bo tutaj stawiają siebie w jednym rzędzie z tymi faryzeuszami, w tym poście przynajmniej. Więc Jezus tutaj właśnie mówiąc o swojej obecności między nimi, o tym, że tutaj coś nowego się rodzi, że tutaj przychodzi coś zupełnie nowego i to wszystko nadaje zupełnie nowy charakter nawet tym samym czynnościom, nawet jak tutaj post, Jezus mówi, oni będą pościć, ale to już będzie miało inny charakter, to już nie będzie miało tego charakteru, który towarzyszył temu Staremu Przymierzu. Czyli tutaj Jezus mówi, wchodzimy w jakąś nową erę, pojawia się coś nowego i teraz te wszystkie rzeczy będą w związku z tym nowe. To już nie będzie tak, że teraz będziemy przenosić właśnie ze Starego Przymierza i teraz próbować to jakoś łączyć i co my teraz mamy z tym robić w tym Nowym Przymierzu, tylko widzimy, że wiele rzeczy ze Starego Przymierza w ogóle straciły rację bytu, ponieważ one były tylko cieniami i zapowiedziami Chrystusa i tego Nowego Przymierza, które w nim zostało zapoczątkowane. Tak, tak, proszę bardzo. Mi się ten werset wcześniejszy, kiedyś słyszałem ciekawy komentarz na temat tej reakcji Mateusza na to zawołanie Pana Jezusa, pójdź za mną. Tak się tylko czyta. Tak, też żeśmy tutaj... Miałeś kanton, miałeś biuro, jakieś podatki, warte do zapłacenia może. Tak. I ta pokazuje, że czasami trzeba podejmować decyzję szybko. Nie zawsze to jest dobra metoda, ale w pewnych sytuacjach podjęcie szybkiej decyzji jest dla nas ochroną. Jak zaczniemy kalkulować, z tej kalkulacji czasem wychodzi to, czy nam się to opłaca, widzimy te góry, które trzeba będzie przejść. A podobnie reagowali apostołowie ci rybacy, oni też zostawili łodzie. Przecież też tam były jakieś leasingi na tych łodziach, może jakieś zobowiązania, może ryby się psują. Ale zrobili to szybko. I to jest duch, tak ja to rozumiem, zrobił się, to jest duch pobożności. Tam bym wspomniał, nikt to nie przykłada, kto przykłada rękę do Boga, nie ogląda się wstecz. Że jak wiemy, że ta decyzja jest dobra, jak nie wiem, to lepiej jest się zastanowić, co nie dało. Raz tam do prostu, teraz no, mokre, nie? Ale jak wiem, co jest dobre, to mogę wiedzieć, że to jest to dla Odysei, chyba że ta letnia woda nie jest dobra. Trzeba być albo zagrzewającą gorącym, albo orzeźwiającą zimnym. A teraz powiedzenie jest, że kto nie płonie, ten kopci. I w tym duchu tutaj chyba apostołowie dali zrób takie reakcje na zawołanie Pana Jezusa. No, to jest ciekawe właśnie, jak Pan Jezus powołuje tych uczniów i w zasadzie mamy tak bardzo mało szczegółów tych wszystkich okoliczności, tak do końca nie wiemy, czy było to pierwsze spotkanie z Jezusem, czy już gdzieś coś o Nim słyszeli, bo przecież Jan Chrzciciel Go poprzedzał i już zapowiadał Jego przyjście, gdzieś tam te niezwykłe Jego cuda, też ludzie o nich dyskutowali i te rzeczy się, widzimy, roznosiły. To, co mówisz, ja się z tym zgadzam, natomiast też Pan Jezus w jednym miejscu mówi, że jeżeli człowiek przystępuje do jakiejś budowy, to też musi obliczyć koszty i się dobrze zastanowić, więc tutaj jakby mamy te dwie strony. Nie, myślę, że to jest dobre, jeżeli widzimy, że coś jest dobre, bo mamy też takie przypowieści, jak na przykład o tym człowieku, który z tą perłę, nie, znajduje i sprzedaje wszystko, żeby tylko tą perłę nabyć, czy tego, który tam skarb w polu znajduje, więc tutaj mamy tego typu zachętę, żeby być gotowymi na wszystko, żeby zyskać to królestwo. Natomiast też no, są te takie ostrzeżenia, by jednak zważyć, zobaczyć koszta. Jezus też często do ludzi mówił, widzimy tutaj w wcześniejszych częściach tej Ewangelii, to już tu rozważaliśmy, jak tam stawia przed ludźmi różnego rodzaju wymagania, kiedy się zgłaszają, że oni za Nim pójdą, a Jezus mówi, wiesz o tym, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy położyć. Chcesz na takie coś się decydujesz, nie? Czyli tak Jezus stawia przed nimi, no, zastanówcie się, chcecie iść za Mną, naprawdę, wiecie, z czym to się wiąże? Potem też do uczniów mówi swoich, oni mówią, Panie, chcemy po prawicy i po lewicy, te najlepsze miejsca, nie? A Jezus mówi, a chcecie, ale Mój kielich też będziecie pili, nie? Jesteście na to gotowi, żeby ten kielich, który Ja będę pił, pić? Więc tutaj, no, są te dwie strony medalu. Z jednej strony tak, dzisiaj Biblia mówi, jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, nie? Więc nas zachęca, żebyśmy, gdy Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc, nie? Nie usztywniajcie karków. Dzisiaj jest dzień łaski, więc ja myślę, że nie ma co mówić, a będę stary, tam będę na starość sobie czytał Biblię i się nawrócę, albo coś takiego. Tak, albo pochowam Ojca. No, albo tak jak tutaj właśnie widzieliśmy wcześniej. Najpierw pochowam Ojca, załatwię sprawy rodzinne tego i wtedy pójdę za Tobą. A Jezus mówi, nie, zostaw wszystko, zostaw i ruszaj za Mną, niech martwi, nie? Chowają martwi. W tej argumentacji ten pośpiech był jakoś tam, powiedzmy, on był wskazany. Pamiętam, że słyszałem taki argument z takim zupełnie cielesnym ludzkim przykładem, że jeżeli wiemy, że decyzja na pewno jest dobra, to wtedy odwlekanie może być silne. Tak. Tam słyszałem taki pośpiech, przykład. Idziesz, patrzysz, komu wypada portfel. Teraz co powinien zrobić? Podnoszę i proszę. Jeżeli teraz tego od razu nie zrobisz, szybko nie podejmiesz decyzji, tak jak Mateusz, schowasz, mówisz, no tak. Ale jak ja do niego, co tam jest dowód, przyjadę do domu, on się pół dnia pomartwi, że nie ma, to się jeszcze bardziej ucieszę. Ale potem się przypomnę, że jutro mam bieżące rachunki, mówię, to ja zapłacę i potem zbieram pieniążki, oddam mu za tydzień. I to zwlekanie z szybkim wykonywaniem słusznej decyzji, jedynie słusznej w tym wypadku, może nas usilić. Bo się okaże, że pieniądze nie spłyną, że rachunki jeszcze muszą na przyszłym miesiącu wyborować i potem stanę się złodziejem. Tak. Więc jak coś jest na pewno dobre, jak nie ma wątpliwości, to wtedy trzeba iść w to szybko. Sugerowaliście i tak chyba rzeczywiście może być. Myślę, nas na zasadzie, że może to być odnośnie do tych zwyczajów wynikających ze Starego Przymierza i tą młodą wino było wersetu mówi o tym, że no, gdy właśnie może co całe możemy przeczytać, nie leją one byli na starym bułaki, bo inaczej pękają bułaki i wino wycieka, a bułaki się niszczą. Młode wino leją w nowe bułaki, a wtedy oba są zachowane. Czyli zastanawiam, dlaczego tutaj jakby jakąś wartością jest też to, że stary układ jednak jest zachowany. Dlatego tutaj należało chyba jest wulać nowego wina w starym układzie, bo to jest stary uległ zniszczeniu. I teraz wydaje się, że skoro Jezus przyszedł też wybawić Izrael, przynajmniej ja to tak rozumiem, tak po swoim zrozumieniu mówię, no to należało po prostu te dwie grupy w którymś momencie tego planu może go rozdzielić od siebie, bo by się nawzajem tylko wyniszczały. I pewnie te stare przymierze, te stare wino, stare bułaki w swoim czasie będą zachowane na to, żeby kiedyś móc je też wybawić. To nie tak, że te stare bułaki, że zapominamy się, w ogóle nimi nie interesujemy. Oba są zachowane. Na jakiś tam następny moment, kiedy Bóg pewnie będzie chciał na nich zerknąć. Tak to widzę, że tu nie chodzi o to, żeby teraz stare bułaki już nie mają żadnego znaczenia i należy zapomnieć, jak gdyby. One też mają jakąś swoją wartość, bo służą do przechowywania starego wina w jakimś stanie. Ja to widzę tak, że jednak te stare bukłaki są zachowane na osi czasu, w przyszłości. I nowego przymierza nie mogłoby być bez starego przymierza. My również się jakby korzystamy z tych starych bukłaków, czytając Stary Testament. Bez niego nie mielibyśmy tego poznania, jakie mamy, ale wątpię w to, żeby te stare bukłaki, czyli to stare przymierze było aktualne na dzisiaj, chociażby dla wąskiej grupy osób. Myślę, że wszyscy są powołani dzisiaj w tych czasach do nowego przymierza. Tak, ja też to tak rozumiem. Nie, no tutaj dobrą myśl, myślę, tutaj dotknąłeś, bo rzeczywiście i tutaj Paweł chyba to właśnie wyraża, nie, że te stare rzeczy nie zostały przez to nowe anulowane, czy usunięte, czy uznane za niepotrzebne. One mają wartość, tylko że nie możemy ich łączyć z nowym w jedno. Natomiast mają wartość jako te stare bukłaki, które jak gdzieś już przenosząc to na tą biblijne wyjaśnienie, zapowiadały te nowe. One były tym cieniem i tą zapowiedzią rzeczywistości, która przyszła z Chrystusem. Więc tutaj my dzisiaj winniśmy sobie cenić i tak jak Paweł mówi, bez poznania starego nie zrozumiemy nowego. Przecież nowy cały czas się odnosi do starego. Cały czas mamy cytaty, a to się stało, żeby się wypełniło słowo proroka. I jak weźmiemy listy Pawłowe, to tam ciągle są analogie. To w zeszłą niedzielę żeśmy rozważali ten fragment, gdzie Paweł mówi, że my teraz z odsłoniętym obliczem oglądamy chwałę Pana. I tam przecież kontekstem jest Mojżesz, który zakrywa swoją twarz zasłoną, prawda? Więc teraz musieliśmy sięgnąć do Starego Przymierza, przeczytać o tej zasłonie, o co tam chodziło, jaki tutaj był historyczny kontekst i w ogóle dlaczego Paweł coś takiego bierze, żeby zilustrować tą świetność i wspaniałość Nowego Przymierza w kontraście ze Starym, więc to też się tutaj z tym wiąże, ale to nam pokazuje, jak ważne jest to, byśmy nie odrzucili Starego, żebyśmy teraz nie zlekceważyli tych pism hebrajskich, tylko nadal właśnie w nich szukali prawd objawionych w nowym. Ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałem teraz, że skoro stare bukłaki były do użycia, bo mamy alternatywę, albo wlewamy te młode wino do nowych, albo do starych, czyli stare są puste. Czyli one już do niczego nie są potrzebne. No, wiecie co, ja bym chciał zareagować. Bo powiem tak, jeżeli rozmawiamy w kontekście zbawienia, to stare okazuje się niedoskonałe. Nieskuteczne i liczy się tylko nowe. Jeżeli mówimy o zbawieniu, o nowe przymierze, tak? A myślę, że tutaj nie chodzi o jakby, gdy mówimy o zbawieniu, to raczej nie, nie, nie, nie skupiamy się na wartości tego wszystkiego, co było cieniem, co było zapowiedzią, no bo to było niedoskonałe, tak? To miało się okazać nieskuteczne w połączeniu z grzesznym człowiekiem, to doskonałe Boże prawo. Także to, co mówimy, to jest jakimś takim, jakimś, jakby to powiedzieć, no czymś, co jest faktem, że jest wartość w Starym Przymierzu, bo to jest, było dobre prawo i tak dalej, ale jeżeli mówimy o zbawieniu, to tylko i wyłącznie możemy patrzeć na noc. Tyle, że tutaj Pan Jezus nie mówi o zbawieniu. Tutaj mamy kontekst pewnych obrzędów, pewnych zwyczajów, postu chociażby, bo taki jest tutaj kontekst. I w tym kontekście Pan Jezus no, używa tego porównania, mówiąc o konieczności do nowego, do tego, co przychodzi nowe, stosowania też nowych form, nowych, trzeba to ująć w nowy sposób, ale nie neguje tego starego w takim sensie. Wiadomo, tutaj też nie możemy za daleko pójść z jakąś taką interpretacją teraz każdego najdrobniejszego szczegółu. Dokładnie, bo możemy się tutaj gdzieś rozjechać totalnie, prawda? Ale jakby ta idea, tutaj nie ma idei odrzucenia tych wszystkich starych rzeczy i jakby Nowy Testament też widzimy bardzo silnie bazuje, zresztą w tamtych czasach, zarówno Pana Jezusa, jak i wczesnych czasach apostolskich, wiemy, że oni cały czas głosili Chrystusa na podstawie pism i to były pisma Starego Przymierza, nie mieli jeszcze nowego, dopiero powstawały listy i tak dalej, to one jeszcze nie były uznawane za kanoniczne, to dopiero są przyszłe wieki, kiedy tworzy się ten kanon taki ścisły pism Nowego Testamentu, natomiast oni cały czas głoszą Chrystusa i głoszą zbawienie i życie na podstawie starego, pism Starego Przymierza, więc tutaj te rzeczy tam są, tyle że one są właśnie przedstawione w sposób obrazowy, ale oni już w Chrystusie brali te rzeczy, tak jak Pan Jezus mówi, jak ten gospodarz, dokładnie, bierze ze starego i nowego i tutaj są dobre rzeczy, więc tu nie chodzi, żeby teraz przeciwstawiać się stary nowemu w takim sensie, że jeśli to, to nie tamto, tylko zobaczyć to, co Paweł chociażby właśnie w liście do Koryntian wyjaśnia, że to nowe daleko przewyższa to stare. To samo w liście do Hebrajczyków mamy, prawda? Tutaj mamy tą wyższość nowego nad starym, co nie oznacza, że stare jest złe, że jest niepotrzebne, że jest fałszywe, że jest krzywe. Nie, wręcz przeciwnie. To stare jest dobre, jest święte, jest chwalebne, ale w porównaniu z nowym to już inna klasa. W tym czasie to stare też było potrzebne, niezbędne, jedyne. Tak jest. Tak jak teraz nowy jest jedyne i niezbędne. Ale czy też możesz powiedzieć, że próba teraz połączenia, bo wyobraźmy sobie, że pierwszymi chrześcijanami to są Żydzi. Tak. I pokusa i żeby połączyć jedno z drugim, to ogromne. I tak było, widzimy, że to się działo. I Jezus mówi, jak będzie właśnie brała ta pokusa, żeby to połączyć, to nie łączy, bo to z nic tego nie będzie. Tak. Olej z wodą się nie połączy. Tu się to nie połączy. I teraz, bo może część Żydów chciała być posłuszna faryzeuszom i tutaj coś połączyć, nie mógłby tego. Albo zamknął chodźcie i tam to zostawić. Tak. Więcej nawet widzimy, że były takie tendencje we wczesnym Kościele, by obrzezywać pogan na przykład. Nie? I tutaj widzimy, jaka toczyła się na tym tle, jakie zmaganie. Cały list do Galacjan mamy gdzieś chrześcijan z pogan, którzy znaleźli się pod wpływem tych chrześcijan judaizujących, którzy próbowali ich uczynić Żydami chrześcijańskimi, więc tego typu tendencje były we wczesnym Kościele i o dziwo dzisiaj też je dostrzegamy w jakichś częściach chrześcijaństwa. Niektórzy chrześcijanie zwolę, dzisiaj... Dystancji. No tak, tak. Takim przykładem, takim się nazywam, przykładem przeszywania tej nowej władzy do starych wypłaków, czyli coś zupełnie niepasującego, to, że Żydzi żyli w przekonaniu, że Żydzi jest uczynnym, zbawienie jest uczynnym. A Pan Jezus uczy, że jest z wiary. Wtedy byśmy chcieli do nowego przymierza przyłożyć, że zbawienie jest uczynku, to się to ze sobą nie stoi. Tak. Nie? I to jest zupełnie inny sposób myślenia. Tam przez uczynki, a tutaj kto wypełni, że będzie, a tutaj sprawiedliwość wiary, że będzie. To były zupełnie nieprzystające do siebie normy i nie pasowały te tematy do tej drugiej układu. Tak. Chociaż widzimy tą ideę wiary od samego początku w starym, prawda? Bo Abraham uwierzył Bogu i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. I ten cytat, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to przecież też z proroków, prawda, wzięty. Tak, więc tutaj też mamy, to nie jest tak, że oni w jakiś inny sposób byli zbawieni niż my jesteśmy zbawieni. Oni byli zbawieni tak przez wiarę, jak i my jesteśmy zbawieni przez wiarę. Oni oczekując przyjścia Mesjasza, a my patrząc wstecz na dzieło Mesjasza, więc zbawienie jest tylko w jednym miejscu. Znaczy dobrze, ja rozumiem, że wy też to tak rozumiecie, jeśli mogę zapytać, że ci, którzy w Starym Przymierzu, będąc albo jeszcze przed Starym Przymierzem, chodzili w wierze, są w tej samej pozycji traktowani jak ci, którzy chodzą w Nowym Przymierzu? Tak. W sensie zbawienia. Tak. Narodzenia do Chrystusa. Tak. Że nie ma, czytamy w nikim innym zbawienia. Jest tylko jedno imię i jest jeden, który nas zbawił. Czytamy, że krew wołów i kozłów nie może zmyć ludzkiego grzechu, więc nie wierzymy, żeby ofiary Starego Przymierza same w sobie miały oczyszczającą moc. I chodzi o to, że jeżeli ktoś w Starym Przymierzu chodził dzięki wierze, tak, mógł bądź nie wypełniać przepisy prawa, ale z wiary chodzi, no to jest na tej samej pozycji w Chrystusie, co załóżmy my dzisiaj będący. Na pewno nasze doświadczenie Boga jest inne, jest daleko głębsze, pełniejsze. No tutaj, kiedy przychodzi to nowe, to już prorocy zapowiadali, że przyjdzie lepsze przymierze. Oto mówię, uczynię z domem Judy Izraela nowe przymierze i to są rzeczy, których wtedy oni jeszcze nie mieli, ale jakby w sensie zbawienia, tak, jak najbardziej. Wierzymy, że to są nasi bracia i siostry ze Starego Przymierza, których zobaczymy w Królestwie. Taką żywimy nadzieję. Niektórzy nawet byli pełni Ducha Świętego w Starym Testamencie. Czytamy Dawid na przykład, który te psalmy pisał, to na pewno nie z ciała. Nie z ciała, tylko pod wpływem Ducha Świętego. No mamy też Abrahama, który z wiary przecież jest naszym jakby ojcem takim. Który oczekiwał miasta, nie podobał ten tak, tak, śmiało, śmiało. Rozmawiajmy swobodnie. Która w świetle prawa, któremu przecież Pan Jezus podlegał, no ona naruszyła to prawo, ona nie powinna się zbliżyć w takim stanie choroby do nieczystą, tak, z formalnego widzenia. Tak. I Jezus spojrzał tutaj dalej, poza formalizm. Kiedyś też tam pisał o czymś takim, że sabat dla człowieka, nie człowiek dla sabatu. Mm-hmm. To jest taki przykład w potraktowaniu tej kobiety, żeby się nie zatęlić w literze, patrzeć duchem, patrzeć na przyczyny, dla których jakieś prawo było nadane. Oczywiście dalecy będąc od jakiejś takiej zupełnej wolności liberalizmu, ale jednak nie można być tylko takim zaszufladkowanym według prawa, bo duch jest jak życie, duch nie pożywia, a jakieś tam elementy na ten literaturę. No to tutaj to są właśnie jedne z takich objawień Nowego Przymierza, które też wielokrotnie widzimy w różny sposób zilustrowane, zarówno w Ewangeliach, jak i później w listach apostolskich, że zresztą Pan Jezus to wykazuje Żydom. Mówi, jakże to jest, że kapłani w szabat łamią szabat, czy tam bezczeszczą dosłownie szabat. Tak, profanują, bezczeszczą szabat. Więc właśnie dochodzi do pewnych konfliktów prawa samo w sobie. Prawo jak w jakichś aspektach no, kłóci się ze sobą. I wtedy trzeba zdecydować, co jest pierwsze, co jest najwyższe, o co tak naprawdę Bogu chodzi, nie? Tak jak Dawid tam jadł te chleby pokładne, Jezus się do tego odwołuje, kiedy właśnie oni tak w tej litery się chcą trzymać i oskarżają uczniów Jezusa o to, że łamią szabat. Chociaż to były inne przykłady, nie do końca wyjaśnione, niezrozumiałe, jak ta arka była przewożona. Mm-hmm. I wydawało się, że Bóg jakby zastosował ten tylko taki formalny. No bo nie wolno stykać, no Bóg znał serce i pewnie tam jest rozwiązanie tej zagadki, bo po samej literze, no to było tak, oni chcieli dobrze. Intencje tak z ludzkiego punktu widzenia tak. Były szlachetne, a jednak jest to złamanie litery spotkało się z taką tolerancją ze strony słówcy. Jest to fragment, który pewnie jeszcze długo nam przyjdzie mi przynajmniej nie do końca rozumieć. No, tutaj mamy, myślę, jednak grzech Dawida, który widzimy, jak drugi raz sprowadza arkę, to już wszystko robi inaczej. Tam już sprowadza tych kehatytów, którzy mieli nosić arkę. Tak, a nie nowy wóz, tak jak to jak Filistyni. To Filistyni tak zrobili z arką. Oni i Pan Bóg im nic nie zrobił. Kiedy Filistyni to wcześniej zrobili i odesłali im arkę w ten sposób, Bóg nie pokarał Filistynów. Ale kiedy Dawid to zrobił, to już była inna sprawa. I tu było pewne, myślę, właśnie te kwestie serca, niektórych my już nie widzimy, które Bóg sądzi. A poza tym ten Uzza i ten drugi, nie pamiętam jak on się, Achio, Uzza i Achio, którzy tam tą skrzynię nadzorowali, to oni, w ich domu ta skrzynia stała. To właśnie ich ojciec, Abinadab, u niego stała ta skrzynia w ich domu. I stała dosyć długo, więc oni się przyzwyczaili, czuli się, teraz... Bóg im błogosławił. Więc tutaj myślę, że gdzieś są te rzeczy nie do końca dopowiedziane, ale których możemy się domyślać, gdy prześledzimy dokładnie całą tą historię i zobaczymy, jak to tam się wszystko potoczyło, więc na pewno jest to szok i Dawid, czytamy, tam też rozgorzał gniewem się, obraził się, zbulwersował się strasznie na Pana Boga i pewnie my też czasami, jak Pan Bóg właśnie nas zaskoczy takimi surowością w jakichś sprawach, która nam się może wydawać błaha, właśnie my często, tutaj jest to drugie niebezpieczeństwo, jak mówimy o tym, o tej wyższości miłości, wyższości miłosierdzia nad literą, to też kiedy zaczniemy tą literę w ogóle spychać na margines i właśnie przestaniemy w ogóle liczyć się z Bożymi prawami, przepisami, bo powiemy, przecież my to z miłości robimy, zaczniemy to jakoś usprawiedliwiać naszymi dobrymi chęciami, to możemy się zdziwić wtedy, nie? Wtedy się możemy rozczarować, więc tutaj myślę, że potrzeba pewnej równowagi w tym naszym podchodzeniu do też tych starych rzeczy. Wiadomo, że tutaj staramy się szukać, myślę, w tych starych rzeczach tego, co nadal jest aktualne, tego, co nadal jest dla nas lekcją. I tutaj wielką szkodą byłoby zlekceważyć to, wielką szkodą byłoby to odrzucić. Ja rozumiem czasami, jeden z wielu fragmentów Ewangelii, w 30 wersecie jest akurat taki. To jest bardzo powtarzalne w innych Ewangeliach, przy innych sytuacjach, gdzie Pan Jezus coś robi i potem surowo tak naprawdę nie rozumiem tego, czy wiedząc o przekorze ludzkiej natury, to chyba sobie z płytkiem wytłumaczę. Że jak im zakaże, to będą jeszcze lepiej głosić. Mi się wydaje, że Pan Jezus już taki rozgłos zdobył, że nie chciał, żeby jeszcze więcej o nim mówiono, bo ci władcy, którzy wtedy rządzili, pomyśleli, że tutaj jakiś buntownik jest, którego trzeba zamknąć albo odsunąć. Jezus był znany z tych swoich cudów w całym tym społeczeństwie i mogli się władcy czuć zagrożeni, bo nawet Żydzi chcieli z Jezusa zrobić króla, nie? Chcieli go obwołać królem. To wtedy, co bym miał ten Herod zrobić, tam to wtedy rządził, nie? Mm-hmm. Powinien wziąć go do więzienia i uniemożliwiłby głoszenie. Rzecz na to wytłumaczenie, nie powiem, ale jakby się Widzimy takie sytuacje, że Jezus nawet nie miał czasu, żeby coś zjeść i przychodzą krewni i mówią, on chyba oszalał. ciągle pracuje, ciągle od świtu do nocy i też czasami Jezus bierze uczniów gdzieś na bok, mówi chodźcie na jakieś uboczne miejsce pójdziemy, nie? Bo ciągle ci ludzie, no tu widzimy jakby tych potrzeb, tych chorych, tych problemów jest tyle, że z każdej strony się do Niego cisną i każdą chwilę by Mu zabrali. I dzisiejsi na przykład misjonarze, którzy służą załóżmy w takich krajach gdzieś prymitywnych, na misjach, to też mówią, że tam można by od rana do nocy i tłumy ludzi, kolejki czekają na pomoc. Ludzie są, no nie ma pomocy medycznej, nie ma tak jak u nas takiej opieki, jaka by nie była, ale jest. Natomiast tam no nie ma nic. I jak tacy przyjadą, to tam ze wszystkich stron ściągają, żeby im pomóc. I można od świtu do nocy robić, więc... No, ja tak sobie wyobrażam, że jak tutaj ludzie słyszeli, no to każdy z problemem, tak jak tutaj widzimy jakieś demony, najprzeróżniejsze zmagania ludzkie, no bo tu jest jakiś cudotwórca, jest ktoś, kto może pomóc, więc ludzie do Niego przychodzili, a Jezus tutaj im właśnie ich ucisza. Tutaj oczywiście znowu nie wiemy, to są domysły, tak? Tutaj to nie to, że to na pewno to czy tamto. Inną rzeczą niektórzy mówią, że być może jest to kwestia tej właśnie uniżoności Chrystusa, który nie szuka własnej chwały, który nie szuka rozgłosu, który cały czas jako człowiek tak, przyjmuje tą postawę sługi. Nie jest tak jak dzisiejsi niektórzy ewangeliści, którzy chcieliby największe plakaty zrobić, najwięcej hałasu i żeby o nich wszyscy wszędzie wiedzieli. Niby, ja nie mówię, że nie ma w tym czasami dobrych intencji, że to, żeby Ewangelię głosić i tak dalej, ale gdzieś w tym ludzkim, podłym sercu jest zawsze zagrożenie, że ta pycha się podnosi. Natomiast w Jezusie, On mówi, ja nie przyszedłem szukać własnej chwały, tylko tego, który mnie posłał. On cały czas szuka chwały Ojca, cały czas uwielbia Ojca i no, to też jest, myślę, ten aspekt, może być aspekt pokory Pana Jezusa, któremu nie zależy na rozgłosie i sławie, a być może właśnie tutaj gdzieś to też wchodziło w jakąś kolizję z tą Jego misją przez to, że te tłumy się wokół Niego gromadziły. Chociaż z drugiej strony pomyśleć, my tak sobie możemy myśleć, no co, Pan Jezus nie chce, żeby tłumy, byśmy my nie chcieli, żeby tłumy nie chcieli, byśmy, żeby jak najwięcej słyszało, przyszło do wiary i tak dalej, więc to tu jest gdzieś ten dla nas dylemat, nie? Dlaczego ogranicza? Co oni zrobili na reakcję? Żeby ci nie dowiedział, a on by szedł, tak. No, to nieposłuszni byli. No. Zazdrośni. Więc może nawet po prostu zwyczajnie unikał czegoś, co nie było w tej chwili potrzeby. No. Miał zadanie do wykonania i chciał je wykonać tak, żeby bo zostało spełnione to, co mu ojciec nakazał. A ludzie mogli przeszkodzić ludzie w swojej tam gorliwości czy nadgorliwości, albo w zagrożeniu faryzeusze. Zazdrościli mu. No, widzimy wyraźnie, jest napisane, że z zazdrości go wydali. Nawet Piłat to zauważył. Więc tutaj to, oni byli zazdrośni, widząc, jakie tłumy za nim idą, jaką popularnością się cieszy. A oni, przecież to oni chcieli być tymi duchowymi guru i chcieli, żeby wszyscy ich słuchali i za nimi podążali. I to też jest no, właśnie coś, o czym Jezus mówił, że mówi, zobaczcie, Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. I kiedy mówi, niechaj nie będzie między wami tak, jak w świecie jest, że ci właśnie rządzą nad nimi. I tutaj widzimy, że niestety w religijności też jest ogromna pokusa. Wystarczy patrzeć na historię Kościoła, co się działo przez całe wieki, co dzisiaj się dzieje w wielu częściach tak zwanego chrześcijaństwa, gdzie ludzie... No, po prostu żądają własnej chwały, szukają własnych korzyści i ciągle zwracają uwagę na siebie. Jezus natomiast miał zupełnie inną postawę. Właśnie w tej pokorze sługi nie szukał chwały dla siebie, nie pożądał chwały ludzkiej. I wiemy, że wiele rzeczy, które mówił, no, były często właśnie, prowokowały niechęć do niego, prowokowały, nie było to popularne, to co mówił. Nawet widzimy sytuację, kiedy w Ewangelii Jana, tam czytamy w 6 rozdziale, jak Jezus im mówi, że mają jeść Jego ciało i pić Jego krew, i tam widzimy te wielkie tłumy, które za Nim szły, się rozpraszają totalnie. Nie? Czyli Jezus nie był, Jezus ewidentnie nie był zainteresowany masami, tak jak my jesteśmy niestety dzisiaj często, nie? Że chcemy do mas dotrzeć, chcemy pozyskać masy. Jezus był... Tak, to prawda. Natomiast jak widzimy, jak z konkretnymi ludźmi się styka, to jednak jemu zależy przede wszystkim na jakości tych, którzy mają za nim iść. Jemu nie zależy na wielu, byle jakich. On chce wielu, jak najbardziej. Czytamy, że Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni ostatecznie. To jest Bożym sercem. Natomiast wiemy, że tak nie będzie. I teraz, gdy my jako Kościół przyjmujemy taką strategię pozyskiwania mas, to wiemy, z czym to się wiąże. Najczęściej wiąże się to z kompromisami. Najczęściej to się wiąże z jakimś obniżaniem standardów, wiąże się z jakimiś próbą dopasowania się do ludzi i pozyskania ich za wszelką cenę. I tutaj widać, że Jezus najwyraźniej nigdzie nie prezentuje takiego stylu, jaki znowu obserwujemy dzisiaj w niektórych częściach Kościoła. Ja coś powiem, bo może u nas, jak ktoś był świadkiem przez 10 lat po chrzcie i 3 przed, że nie śledzi się tam tych przywódców różnych, czy też tych, którzy głoszą Ewangelię tych różnych nurtów, czy to zielonoświątkowi, czy to baptyści. To słyszę, bo jak kto nie śledzi, to nie śledzi. Nie? A niektórzy śledzą. Ale no, wielu jest znanych takich. Paweł wymień nazwiska tych takich. Nie, zdanych. Tam nie ma co ich tam wymieniać. No tak, ale. Ale są takie tam wielkie gwiazdy chrześcijańskie, tak, w cudzysłowie, nie? Takie, wiecie, internetowe, telewizyjne, krucjatowe, tak, i tak dalej. Nie? No, są znane. Ja tam mniej wiem. Ale no, Benny Hinn, słyszeliście może? Nie słyszeliście. No, i Benny Hinn. Nie, spoko. Tak. Wspomniałeś, i dlatego się ten temat tak nagrąco nasunął, wspomniałeś 6 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie tam to z pożegnaniami. Mi się nasunęło takie pytanie, tak, nie może spostrzegawości, ale nie faktycznie tej postrzegawości, no bo obchodzenie Wieczerzy Pańskiej, gdzie jakkolwiek byśmy nazwali tę pamiątkę czy uroczystość, pewnie bliskie każdemu chrześcijaninowi. A mógłbym się zapytać, jak to praktykujemy? Tak po prostu, żeby już nie o Eulii mówić, nie tak po prostu. W wielkim skrócie mamy w każdą niedzielę pamiątkę. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich, którzy się nawrócili do Boga, narodzili na nowo z Ducha Świętego, trwają w społeczności z Bogiem, nie mają jakiegoś, nie żyją w jakimś grzechu i tak dalej. I wierzymy, że ci wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa łamaniu chleba i piciu z kielicha. No tak, i jeszcze oczekujemy, że tak, to też jest jakaś taka zasada, nie to, że sztywno się jej trzymamy, ale generalnie tak mówimy ze względu na różnych gości, którzy nas odwiedzają. Czasami jacyś rzymscy katolicy przyjdą, czy inni, im się wydaje, że oni są wierzący i tak dalej, więc wtedy dodajemy jeszcze ten warunek, że oczekujemy chrztu w wieku dorosłym, że osoby świadomie zostały ochrzczone w wyrazie swojej wiary. Więc to dodajemy, żeby uniknąć jakiegoś nieporozumienia, bo no, wielu ludzi nie ma o sobie, że są wierzący, ale to... No, może powiedzieć jeszcze, co to znaczy zrodzenie z Ducha Świętego? Tak? Tak, powiedz. Nie, no zrodzić, no to co Pan Jezus powiedział, że człowiek, jeśli chce zobaczyć Królestwo Niebios, to co z Nikodemem w tej rozmowie sławetnej powiedział? Człowiek musi się narodzić na nowo, narodzić z ducha, czy tam z góry, różne te wersje tam to przedstawiają. I mówi o dwóch narodzeniach tam. Mówi o narodzeniu z wody, które rozumiemy jest narodzeniem naturalnym, z wód płodowych kobiety. Żydzi tak nazywali naturalne narodziny człowieka narodzeniem z wody. Czyli nie wierzymy, że tu chodzi o chrzest, tylko baptyści na przykład wierzą, że tu chrzest chodzi. My akurat ja też. Jerzy też tak wierzy. No. Więc niektórzy tak chrześcijanie to interpretują. Ja rozumiem, że tam Jezus mówi o narodzeniu naturalnym. Jezus mówi, co się z ciała narodziło jest ciałem. Co się z ducha narodziło jest duchem, czyli rozumiem, że Jezus mówi o dwóch narodzinach. Mówi o narodzeniu z ciała i narodzeniu z ducha. I to narodzenie z ciała jest przyrównane do narodzenia z wody, natomiast narodzenie z ducha jest tym, co czyni nas chrześcijanami, czyli znajdujemy się w Chrystusie, zostajemy zanurzeni w Chrystusa. I to się dzieje przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wiarę, która mówi, oddaję Ci swoje życie, bądź moim Panem. Wiarę, która wierzy, że On umarł za moje grzechy, że On zmartwychwstał, że On żyje, że On powróci. Czyli te wszystkie rzeczy, które Słowo Boże o Nim objawia, wierzymy w Niego i oddajemy Mu się w posłuszeństwo jako Panu. To jest kluczowy element, bo ja Paweł pisze w liście do Rzymian, że musimy Go wyznać Panem. I rozumiem, że nie chodzi tylko o powiedzenie słów, to każdy może powiedzieć. Jezus mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale kto czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Czyli rozumiemy, że tutaj to wyznanie Go Panem musi być autentycznym aktem oddania Mu się w posłuszeństwo jako Panu. On musi panować w naszym życiu. Już nie my za sobą rządzimy, tylko oddajemy Jemu panowanie. I to jest w tym, jeżeli ktoś to szczerze robi, doświadcza wierze totalnej transformacji, przemiany serca, przemiany umysłu, tego co Paweł nazywa, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Więc tutaj jest... Tak było niesprawdzone. W jakim sensie? No właśnie się zastanawiam, jak to sprawić. Wiesz co, zawsze rozmawiamy, znaczy nie w czasie wieczerzy absolutnie, nie, to nie czas na to. Natomiast jak ludzie przychodzą do zboru, no to wiadomo, że każdego... Tak, nie jesteśmy jakąś grupą ludzi, którzy się nie znają, tylko się znamy, więc rozmawiamy ze sobą, upewniamy się, że ktoś przeszedł z śmierci do życia, że ma to świadectwo no, zmiany wszystkiego w swoim życiu. Tak. Nie, śmiało. Ja tutaj za dużo może mówię tutaj. Zachęcam, żeby inni się przyłączali, odpowiadali. Nie, no właśnie, może za dużo. Proszę, proszę, śmiało. Proszę, proszę, śmiało. Cieszymy się, że są pytania. Jerzy. Jerzy, tak. Nie chodzi mi o to zagadnienie, tylko o pewien pretekst dla tego zagadnienia. Jak dalece teraz, to będzie złe słowo, ale dopuszczacie, czy godzicie się z pewnymi różnicami w zrozumieniu jakichś spraw mniej czy bardziej istotnych? No bo czy dążycie do takiego zunifikowania wszystkiego? Widzę, że już nie. Ale teraz drugą stroną tego medalu, granicą, no jest też to, że Wisznusz i Wajbrachna też nie jest waszym Bogiem. Nie? Tak. Gdzie jest ta granica, poza którą już nie jest wam po drodze z kimś, nie jest to już wasz brat, czy nie wiem, nie domagam się jakichś kodeksów tutaj wykroczeń, nie? Tylko o granicę tolerancji w różnicy poglądów. Musicie zrozumieć, że jesteśmy minimalnie skaleczeni. Nie? No tak, tak, jasne. Wierzymy, że naszym zadaniem jest dochodzić do jedności wiary i poznania. Więc wszyscy jesteśmy w jakimś procesie. Nikt z nas nie ma pełni wiedzy, pełnego zrozumienia. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami i chcemy się wzajemnie w tej pielgrzymce zachęcać. Więc tak długo, jak widzimy tą gotowość, by traktować Słowo Boże, Biblię, jako ostateczny autorytet objawienia i jesteśmy w stanie prowadzić jakiś logiczny, rozsądny dialog, nie przeradza się to w jakieś spory, kłótnie, jakąś wrogość, jakieś zażarte walki, tylko tak długo, jak to jest na poziomie uszanowania odmienności zrozumienia i opinii drugiego człowieka, jednocześnie no chcemy prawdy, chcemy stać na fundamencie tego, co Bóg ma do powiedzenia, więc chcemy się uczyć. Jak ktoś przychodzi z jakimś innym poglądem, tak tutaj na przykład mamy to, możemy teraz dyskutować. Ja ale... już jestem przed nami. Tak, w pewnych kwestiach nadal mamy bardzo odmienne poglądy. Nie. Powiem dziś. Ja uważam, że z ciała to człowiek podejmuje decyzję. Chodzi o ten chrzest wodny. A jeśli z ducha, to Bóg podejmuje decyzję, nie my. My nie możemy wymóc na Bogu, że ja chcę być otrzony Duchem Świętym. W tej chwili, jeszcze tam powiedzmy, podejmuje taką decyzję i Bóg mnie otrzyma. Nie, to już jest decyzja Boga, czyli z ducha. Natomiast z wody to ja podejmuję decyzję. I rozmawiam, bo też nie każdy od razu może wziąć chrzest, tylko tutaj są rozmowy przeprowadzane i Paweł decyduje, czy razem grono starszych decyduje o tym, czy tą osobę można już ochrzcić, czy nie. Nie? Ale decyzja należy do ludzi. I nawet ci starsi też są ludźmi. I to jest narodzenie z wody. Do wody. A to pierwsze. A z ducha to my możemy tylko prosić Boga, ale decyzja nie jest nasza. Tak to rozumiem. No, czyli tutaj wracając jakby do tego pytania. Są kwestie, które, tak tutaj na przykład ta kwestia zrozumienia tego fragmentu jakby nie jest czymś, jakby co by burzyło naszą jedność chrześcijańską, bo wierzymy przecież w chrzest. Gdyby to była kwestia wprowadzenia czegoś zupełnie, o czym nie czytamy nigdzie indziej, tylko na tym wierszu ktoś by zbudował konieczność chrzczenia, no to byśmy mieli problem. Ale przez to, że ta potrzeba chrztu i waga chrztu uważamy, że jest znamienna, znacząca, to jakby to, że ktoś widzi to w tym fragmencie, czy ktoś widzi to w tamtym fragmencie, czy chociażby weźmy ten fragment z 6 rozdziału Jana, nie, gdzie tam jest mój jeść moje ciało i pić moją krew. O co tu chodzi? Nie? Tutaj też pewnie możemy troszeczkę pewne rzeczy, niektórzy będą to bardziej brali w kontekście wieczerzy pańskiej, tutaj widzieli jakiś aspekt wieczerzy, inni absolutnie nie, że to jest tylko i wyłącznie duchowa ilustracja, znaczy taka ilustracja duchowych rzeczy. Ale znowu, to nas nie dzieli, bo to w żaden sposób nie zaburza naszego współfunkcjonowania. Więc myślę, że w wielu aspektach możemy pewne rzeczy inaczej pojmować i nie, absolutnie nie chcemy właśnie teraz stwierdzić, tu jest grono tych, którzy wiedzą lepiej i wszyscy mają się tego słuchać. Uważamy, że to z gruntu jest niebiblijne, nie nowotestamentowe. Widzimy, że to Duch Pański przekonuje człowieka, że to człowiek wzrasta w poznawaniu Boga i pewne rzeczy, jeżeli człowiek narzuci, jeżeli człowiek powie, ty musisz tak myśleć, a ja tak nie myślę, to wtedy dochodzimy do jakiejś hipokryzji, do jakieś takie ograbienie człowieka z jego wolności myślenia. To jest z gruntu nam obce. I czegoś takiego, widzimy to w katolicyzmie, przez wieki coś takiego funkcjonowało. Widzimy to niestety w organizacji świadków czy innych tego typu grupach, gdzie jakieś grono przypisuje sobie autorytet i teraz niech wszyscy się mylą ze mną, jeśli ja się mylę, bo wtedy stoimy razem na jednym gruncie. To nie chcemy takiej jedności w jakimś pomyleniu, w jakimś kłamstwie. Raczej wolimy to, żeby chociaż jeden z nas miał zdrowe myślenie i może z czasem pomoże nam zrozumieć i dojdziemy wspólnie do tego, ale nie na zasadzie narzucenia, zmuszenia, zastraszenia, tylko na zasadzie przekonania przez Boga, Jego słowa, które skutecznie wierzymy w nas działa. Więc tutaj jakby nie mamy jakichś takich, mówię, oczywiście są pewne rzeczy, które wierzymy, są pewne rzeczy, które tu głosimy i jakby od nich nie odstępujemy i tutaj znowu są osoby, które mają też z niektórymi z tych rzeczami jakieś, mogą dyskutować i tak dalej. Jesteśmy otwarci na to, nie boimy się tego, bo wierzymy, że jeżeli mamy prawdę, to się nie mamy co bać o niej dyskutować. Jeżeli to jest prawda, no to czemu musimy teraz, ty o tym nie mów, bo się boimy, że to tym powiesz. Nie, nie mamy takiego myślenia. Trochę jest czasami. Nie, są tematy, które żeśmy już maglowali ileś razy, i nie ma sensu za każdym razem ich maglować, tak? Więc pewne rzeczy, jak już nam się nie udaje dojść, to mówimy, trzeba po prostu odstawić je I teraz niech Bóg działa w naszych sercach, niech Bóg nas przekonuje, ale nie będziemy teraz za każdym razem o tym dyskutować. Nie? A jak rozumiecie, wczoraj z dzieci czytaliśmy 9 rozdział, idziemy w głębi, ale ten 37 i 8, 6, 7 i 8, tak nas trochę zastanowił. Ciekawie oddaje te 38. Proście Pana żniwa, aby wytchnął Bóg na swoje żniwo. I czego tutaj może dotyczyć ta wypowiedź od 36, 7, 8? Pytam tak zwyczajnie po prostu, bo tak się zastanawialiśmy, czy to ma jakiś związek z tą przypowieścią o żniwie świata, czy tu bardziej chodzi o to, jak Jezus w kontekście tych pół, na którym się ulitował, chciałby, żeby już nastała ta era Ewangelii, czy wiek Ewangelii, żeby tych umów w końcu ulżyć poprzez Ewangelię. Jak to, czy to ma związek właśnie z Was, jak to rozumiecie, z tą przypowieścią o zakończeniu systemu rzeczy, tak, czyli po świata, czy bardziej w kontekście tego, że za chwilę wyjdą pracownicy w postaci chrześcijan na to żniwo tam galilejskie i cały świat. Ja nie wiem, właśnie, czy bardziej tu, czy bardziej tutaj. No, bracia, siostry, opowiadajcie. Ja bym powiedział, tak jak ja to rozumiem, że no, jest dużo do zrobienia i jest potrzeba, żeby byli pracownicy, którzy są gotowi poświęcić się, być sługami. I ja bym to widział w tym kontekście. Nie jest tutaj mowa o końcu świata. Tak, tylko o takim praktycznym wymiarze tego, czym ma być głoszenie Ewangelii. Ale to wtedy też, bo to też ja zawsze całe życie tak myślałem, tylko wczoraj tak się zastanowiłem, no to wtedy ta prośba z 38, gdzie Pan Jezus mówi, proście Pana żniwa, żeby wypchnął robotników. A tutaj on nie jest nawet wygnał. więc jak rzeczą oczywistą wydaje się, że Jezus jest najbardziej zainteresowany tym, żeby ci pracownicy byli tam. I teraz czemu miałoby służyć ta prośba do Pana o to, o co on chce bardziej niż my wszyscy razem wzięci. Na tym się zastanawiam, jak to myśli. Dlatego mi przyszło myśli, że być może chodzi o zakończenie jako żniwo ziemi. Ale to właśnie nie wiem, ja stawiam jakby po wczoraj żeśmy o tym wieczorem rozmawiali. No tutaj dotykasz w ogóle takiej trudniejszej, głębszej kwestii tego, jaki w ogóle sens ma modlitwa o rzeczy, które tak naprawdę tylko się zrealizują, jeśli one są wolą Bożą. Bo jeśli się modlimy o coś, co nie jest Jego wolą, to się możemy modlić, aż nam zęby wypadną i tak nic nie uzyskamy. Tak naprawdę tylko wtedy Bóg nam odpowie tak, jeśli to jest Jego wolą, a jednak każe nam się modlić. Mówi, tak się módlcie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Przecież to jest Jego wolą, żeby przyszło Jego królestwo, żeby Jego wola się działa na ziemi, tak, a nam się każe modlić o to. Tak, więc tutaj myślę, że to jest wielki przywilej i wielka łaska, jaką mamy, by współuczestniczyć w dziele Boga przez modlitwę. To jest przede wszystkim możliwość poznawania tej woli Boga. Gdy się modlimy, to też jest to kwestia społeczności z Bogiem, relacji z Bogiem, w której Jego wola też, myślę, przez naszą modlitwę, jeśli się schodzą razem i jeżeli idziemy we właściwym kierunku w modlitwie, to też ona wtedy w nas wykonuje dzieło. To wtedy wielu z nas, którzy tak się będziemy modlić, będzie wypchniętych. Czyli sami nie mamy w sobie takiej chęci, żeby pójść. Tylko Pana Boga, żeby nas wygnał. Gdzieś tutaj myślę... Do tego dzieła. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Myślę, że tak, że w jakiejś mierze niestety widzimy, no nie widzimy takiej... Z Bogiem, Paweł. Do zobaczyska w niedzielę, nie? Super. Tak. Braci waszych w świecie. Kim to są ci bracia w świecie? Jak patrzycie na innych chrześcijan, czy wszyscy są, czy czujecie to braterstwo, czy macie pewien kryteria tego braterstwa, czy to jest kwestia jakoś, tak powiem, unormowana, czy też indywidualna, kto kogo traktujecie, no bo jednak jest wyraźnie tak. Ta segregacja, brzydkie słowo, na tych, którzy są braćmi mm-hmm. i na tych, którzy nie są braćmi. Mm-hmm. Paweł pisze gdzieś tam o tych, którzy są na zewnątrz, więc ta linia podziału jakaś jest, tak. Jak ją zaznaczacie. Może ja jeszcze powiem krótko, taką, że myśmy byli w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Byliśmy zrzeszeni i od kilku lat, od trzech, wyszliśmy z tego kościoła, bo nam się nie podobało postępowanie tych, którzy są u góry, nie tam. I teraz jesteśmy niezależną grupą. Zupełnie. Nie należymy do żadnej denominacji jakiejś formalnej. Natomiast to nie oznacza, że nie mamy braci właśnie, chociażby w tej denominacji, od której odeszliśmy, czy w innych denominacjach. Tutaj na przykład jest grupa baptystów w Wejherowie, z którymi się raz w miesiącu spotykamy na wspólną modlitwę. Robiliśmy różnego rodzaju ewangelizacyjne akcje, gdzieś tam się wspieramy i współpracujemy, można powiedzieć, i traktujemy ich jak naszych braci. To nam nie przeszkadza, że pewne rzeczy inaczej właśnie rozumieją, pewne rzeczy inaczej pojmują, ale właśnie co jest istotne, co tutaj jakby, co sprawia, że nazywamy ich braćmi? To, że oni wierzymy tak jak my, narodzili się na nowo, czyli stali się prawdziwymi uczniami Chrystusa, oddali Mu swoje życie, traktują poważnie Jego Słowo i chcą być Jego naśladowcami, więc to jest dla nas jakby tutaj, tu jest dla nas miejsce wspólnoty, ci wszyscy, którzy narodzili się na nowo. Bo jak inaczej można się narodzić na nowo? No tylko z Ducha, tak? Więc mówimy o tych, którzy prawdziwie się nawrócili do Chrystusa, prawdziwie są Jego uczniami, idą za Nim i dają tego owoce, tak? To też musi być widoczne w ich życiu, że ich postępowanie się zmieniło, nie tylko jakiś tam szyld czy jakieś wyznanie wiary, ale to owocuje w przemianie ich życia. Jezus w rozmowie z Samarytanką mówił o tych, których ojciec szuka. Mhm. W prawdzie, tak. Prawdę też zgodnie z prawdą. Mm-hmm. Jeżeli miałbym sobie swoje odczucia, jeżeli w moim odczuciu jakiś człowiek, którego chciałbym traktować jako brat, rozumienia się z prawdą, przynajmniej z mojego subiektywnego punktu widzenia, bo to może ja się rozumiem, mm-hmm. ale jest mi nie po drodze w pewnych poglądach, no to pytanie to braterstwo jest mnie przynajmniej bardzo, bardzo to wspiera, czy jest dla mnie pytanie ważne. Nie chciałbym też współuczestniczyć z kimś, kto w moim odczuciu bardzo rozumija się z prawdą, zwłaszcza jeżeli to nie są tematy dyskusyjne, tylko te, które z mojego punktu widzenia są jednoznacznie w Biblii przedstawione. Oczywiście wiem, że ja mogę tak patrzeć, a może na inaczej patrzeć, tak. ale gdzieś jest ta granica, w której ja uważam, że on nie mieli w prawdzie, on oczywiście będzie tak uważał o mnie. Tak. Ale to jest istotne, to pytanie drugie, co teraz zadałeś, gdybyś połączył z pierwszym pytaniem, które zadałeś, na ile możemy się różnić, Jak połączyć. Jak się połączy, to wtedy masz odpowiedź gotową, bo wtedy wiesz, że ten kanon prawd jest nieprzekraczalny, a ten kanon jest takim, gdzie się możemy różnić. I to trzeba ustalić. My tak rzeczywiście musimy ustalić. Ale to rzeczywiście Słowo Boże musiało być tym sędzią. Tylko tutaj chyba próby jakiegoś takiego przeprowadzenia tej linii. No, ponieważ nie ma narzędzi do weryfikacji, nie ma detektorów specjalnie i ktoś jasny, wyraźny woli swojej, nie wyrzeknie się tego, to my nie mamy narzędzi, żeby tam zobaczyć, co jest w sercu, co jest w duchu. Mi chodzi o porównaną prostą rzecz, na przykład. Jeżeli jest mowa o tym, czy może się modlić do rzeczy, czy nie modlić się do rzeczy. No tak, oczywiście. To jest kwestia, którą można znaleźć w Biblii bardzo precyzyjnie. I teraz, jeżeli jakaś grupa, która robi to, mówi, że jest wszystko ok, a ty jej wykażesz, czy jej, tej osobie wykażesz, że to nie jest ok, i ona mówi, no to dobrze, to przyjmuję twoje, no to jest jakieś połączenie. Ale to było narodzenie, nie wiem, to jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. To jest krzyż. jest... Tak, więc tu jest kwestia tego, że może być wielu, którzy się zwą nowonarodzonymi, ale tak jak powiedziałem, owoce ich życia i to, w co wierzą i to, jak traktują właśnie jasną naukę Słowa Bożego, to nam świadczy o tym, czy oni są, czy oni nie są, bo to, że są pod jakimś szyldem, to naprawdę to dla nas już prawie nic nie znaczy, bo spotkaliśmy różnych ludzi pod różnymi szyldami i widzimy, że to nie za wiele mówi. Trzeba po prostu poznać ludzi, trzeba wiedzieć, kto to jest, co robi, jak żyje i gdzieś tam w takiej bliższej relacji dopiero może być, to faktycznie spotkałem brata, nie? Poznałem człowieka, który kocha Boga, który poważnie traktuje Jego Słowo. Natomiast, dlatego tak ważne, ja myślę, że jest właśnie budowanie Kościoła od dołu. W sensie zbory są bardzo istotne. W zborach możemy się poznawać, mieć tą społeczność. No jak gdzieś jedziemy do jakiegoś zboru gościnnie, nigdy nie wiemy, co tam nas spotka. Gdzieś tam zawsze do baptystów wtedy jadę, bo wiem, że tam jest najmniej niespodzianek. Albo po świecie, ale na pewno i tak nie wiem, z kim tak naprawdę mam tam do czynienia. Z góry zakładam, że to są bracia i siostry, tak? No, póki się nie przekonam, że nie są. Oczywiście, no tutaj na pewno nie można tak jakoś odrzucać na dzień dobry wszystkich ludzi. Raczej życzliwie i zaufaniem podchodzić do chrześcijan, myślę. Do braci, których jest na pewno w wielu, we wszystkich denominacjach. A takim właśnie detektorem dla mnie jest to, jak ktoś patrzy na Słowo Boże, bo różne mogą być rozumienia. Jestem w stanie uwierzyć, że ktoś mógłby się modlić do rzeczy i nie wiedziałby o tym, ponieważ nie miałby jeszcze tego poznania, tak świeżo byłby nawrócony. Ale dopiero właśnie jak się z nim porozmawia i pokaże, tutaj w piśmie jest tak napisane, i on jak przyjmie to do serca, zauważy, że tak w Słowie jest napisane i tak to przyjmie, no to wówczas wiem, że to jest brat. Natomiast powiedz o tych naszych spotkaniach braterskich, które są z różnych denominacji, z różnych zborów, spotykamy się 2-3 razy w roku. Jeszcze chciałem tylko dokończyć, że są też właśnie tacy, powiedzmy w cudzysłowie, bracia, z którymi często się rozmawia. I wówczas trzeba przybierać postać takiego adwokata Biblii i oni całą litanię mają, że tutaj podważają wiarygodność w ogóle Słowa Bożego, jakieś tam wyrzuty mają, zarzuty do Biblii, że tutaj na przykład jakieś Paweł przemyca kwestie kulturowe, narzuca jakieś zaściankowe myślenie, że tutaj jest jakieś niewolnictwo i tak dalej, i tak dalej. No to jak już rozmawiam z taką osobą i wiem, że po prostu z takim oskarżającym trybem patrzy na Słowo Boże, zostawiam go z tym. Nie wiem, po co w ogóle jest chrześcijaninem wówczas, ale on tworzy jakąś taką nową religię, opartą gdzieś tam na motywach biblijnych. Bardzo dużo takich chrześcijan jest. To są zupełnie osoby, z którymi ja gdzieś tam społeczności mieć nie mogę. No, więc jakby tutaj, Jerzy, przypominam, mamy takie raz na 3 miesiące, jak poza tym COVID-em, teraz to niestety z tego powodu, no teraz na razie nie mamy, no wstrzymaliśmy się z tymi spotkaniami, w mniejszym jakimś tam gronie bracia się spotykają. No tak, ale to było jeszcze przed COVID-em, nie? W COVID-zie? Ale akurat było wtedy... Tak, to było takie rozluźnienie trochę. Wyluzowane. Tak, tak, tak. No, także spotykamy się z właśnie, z, wierzymy z braćmi, akurat to ich traktujemy jako naszych braci, przynajmniej większość z nich. Może się zdarzać czasami jeden czy dwa i są jacyś niebracia, ale zazwyczaj wtedy ich wykryjemy i ich tam wzywamy do pokuty, no, wzywamy do nawrócenia takich ludzi, jeśli widzimy, że są to ludzie, którzy no, nie wykazują tego, tych oznak duchowego życia, albo czasami sami mówią, no, jak są z nami i mówią, słuchajcie, to co wy tu robicie, to dla nas jakiś szok, nie? Wasze modlitwy, wasze podejście i tak dalej, więc oni sami się niektórzy, że tak powiem, wyjawiają, no i wtedy im po prostu głosimy Chrystusa, nie? Żeby się nawrócili. Więc na pewno jesteśmy świadomi tego, że... Tak, oczywiście. Tak, weź tam, Jerzy, zanieś i polej. To jest kawa. Ale to jest zbożowa, tak? Nie, to jest chyba prawdziwa. To jest zbożowa. Nie? Nie ma prawdziwa. Zbożowa. Zbożowa. Taka czarna, co Kuba lubiła. Pachnie jak kawa, ale zbożówka. Przyjechaliśmy, wszyscy zdążyli przyjechać, musieliśmy po, w trakcie i przed tym wykluczeniem w większości. Dzieje się dużo ogólnie i to wszystko z tego powodu właśnie, że od dłuższego czasu chcemy, czy jesteśmy, czy przyznajemy się do wiary w Chrystusa staramy się to lepiej pojąć, jak stawiać pierwsze kroki w Chrystusie. Trzeba po prostu powiedzieć uczciwie. Nie nam się to wszystko straszliwie podoba i nas ciągnie duch przemożnie. Ale musicie się, myślę, spodziewać, bo ta fala naszej społeczności się rozchodzi. Szeroka fala. Ława taka. Od lat się modlimy o Boże działanie w organizacji. Od lat wołamy do Boga, żeby Pan Bóg otwierał oczy, żeby dawał odwagę czytać samodzielnie Słowo Boże. I wierzymy, że to ma moc otwierać ludzkie serca, wyzwalać z więzów organizacji. Wiem, że to spotkanie niedobrze by było, gdyby się przerzuciło. Może przepraszam, że tutaj tak... Nie, spoko, jesteśmy zupełnie... Jakieś takie głębsze roztrząsanie jakichś konkretnych kwestii biblijnych, ale mogę powiedzieć troszkę z Twoich wykładów tam i zrozumiałem, i nie zrozumiałem, bo dla mnie takim bardzo papierkiem namysłowym jakiegoś, ale mówię, mojego zrozumienia Biblii, które uznaję za właściwe, jest problem, kwestia tak zwanej trójcy. To nie chcieliśmy poruszać. Nie, jest to coś, co jest dla mnie o tyle rzeczą taką poważną, znoszącą się nie poza jakieś tam takie teologiczne dysputy, bo nie o to chodzi, żeby teraz się tutaj jakąś taką teologię zabawiać i problem dla problemu poszukiwać. Dla mnie to jest fundamentalna sprawa, zwłaszcza, że no, jestem jak gdyby tam, no, znam takie tak zwane atanazjańskie wyznanie wiary, dopuszczane dla kościoła katolickiego, od tego jakby biskupa Atanazego, tam gdzie miał konflikt z Ariuszem. Tak. I to ich bardzo tam rozdzieliło. I w tym brzmieniu atanazjańskiego wyznania wiary są rzeczy, które dla mnie są nie do przyjęcia, dla mnie osobiście. Ja tej równości Boga z jego synem nie widzę w Biblii, natomiast na każdej stronie Biblii Nowego Testamentu widzę to poddaństwo Chrystusa swojemu Ojcu, to uwielbienie dla swojego Ojca, tą pozycję, którą zajął, wielką, ale poddaną, zapatrzoną jak syn Ojca, zresztą, nie? Ale nie chcę tylko pojawiać, że to nie jest temat na jakiś taki, tylko mówię o przykładzie takiej nauki, tak, że gdyby miał być współuczestnikiem takiego wielbienia Boga, którym w moim odczuciu ten Bóg jest poniżany przez sprowadzenie do roli swojego syna, zrównanie, byłoby to bardzo trudne, nie? Mówię, nie szukam sporu, ale mówię o przykładzie czegoś takiego, że ktoś, kto w moim odczuciu by kwestionował, że ten syn jest poddany swojemu ojcu, że ten ojciec jest nade wszystkim, tak jak powiedział oświetlenie, bo dla nas istnieje tylko jeden Bóg, ponieważ Chrystus jest Bogiem, ja to rozumiem, nie? Ale jednak w takim podstawowym pojęciu, bo dla nas jeden Bóg i jeden Pan. Ten podział jest dla mnie bardzo ważny. Ciekawie jestem, na ile bym tutaj się zmieścił. Przyjdźcie, to mi pomożecie. Nie, to wszyscy ale jestem sam. Wiesz, że To jest jeden z tematów, który, jak widzimy w historii Kościoła, całe wieki toczył się w tych teologicznych dyskusjach. Oni dochodzili do tych wyznań wiary na przestrzeni wieków dosłownie. Dyskusji, argumentów za, przeciw i później to jeszcze uściślali ze względu na pojawiające się różne inne koncepcje. I ja rozumiem, że Biblia przedstawia nam jednego Boga i wierzymy w jednego Boga. I teraz Jeżeli Jezus jest Bogiem, to albo mamy jednego Boga Ojca i Jezusa Boga, czyli automatycznie dwóch Bogów, albo tych dwóch musi być jedno. I jeszcze dochodzi osoba Ducha Świętego. Więc tutaj dylemat, jaki gdzieś tam w tych dyskusjach się toczy, moim zdaniem wynika z niezrozumienia kwestii uniżenia Chrystusa. Tego właśnie, kim On się stał, gdy stał się człowiekiem. O czym mówi list do Filipian, drugi rozdział, że będąc w istocie Bogiem, wypróżnił się, wyparł się samego siebie, stając się sługą, przyjmując postać sługi i okazując się z postawy sługą. I tu jest cały ten aspekt Chrystusa jako człowieka. On jest prawdziwie człowiekiem, w pełni człowiekiem i jako taki jest absolutnie poddany Ojcu. Jako taki jest, mówi, Ojciec większy jest niż ja, więc jakby tutaj my też uznajemy Jego rolę w zbawieniu człowieka, w Jego uniżeniu się. Syn Boga, wierzymy, współistotny Ojcu, mogę użyć tego terminu, chociaż on nie jest on biblijny. Nie, dlatego współistotny, bo on jakby opisuje dobrze istotę tego, o co chodzi, że będąc w istocie Bogiem, jakby będąc tej samej natury, tu chodzi o naturę. Co innego jest pozycja, co innego jest rola, co innego jest miejsce w planie zbawienia, w którym Chrystus ewidentnie jest poddany Ojcu i tak jak mówimy, szuka chwały Ojca, nie wskazuje na siebie. Tutaj cały czas On jest uniżony i o tym Biblia jasno mówi, że On uniżył się i jako sługa żył, jako człowiek umarł i dzisiaj nadal tam jest jako człowiek. Czytamy, jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Więc On nadal nie przestał być człowiekiem, On nadal jest człowiekiem i w tym sensie jest w tej pozycji uniżenia, jest w tej pozycji pośrednika między nami a Bogiem, arcykapłana, który właśnie może współczuć z naszymi słabościami, bo jest... Jeżeli mówię, w jakim sensie Pan Jezus jest Bogu swego Ojca człowiekiem? No jest człowiekiem. Dalej On zmartwychstał jako zmartwychstały... Nie chciałbym trywializować, ale ma ręce, ma paznokcie, ma... No bo człowiek mi się kojarzy tak, z ciałem. Tak. I tam w tym... No czytamy, że zmartwychstał w ciele. Zmartwychstał w ciele. Uczniowie Go widzieli. Jezus mówi, dotknijcie mnie, że nie jestem duchem. Ale tamto ciało było tak, inne. To już inne ciało. Nie mówimy o tym ciele. Mówimy o zmartwychstałym Chrystusie, który jest przemieniony. Jeżeli znamy Chrystusa, to ciało już więcej, to tak jak mówimy. Dokładnie. Czyli my już nie mówimy tylko teraz o tym Chrystusie, którego ludzie znali według ciała, czyli właśnie synu cieśli z Nazaretu. Mówimy o Chrystusie, którego dzisiaj rozumiemy, że On tylko na chwilę stał się mniejszy od aniołów, ale dzisiaj postrzegamy Go jako z jednej strony człowieka, zmartwychwstałego, uwielbionego człowieka, pierwociny nas wszystkich. Wierzymy, że my wszyscy zmartwychwzbudzeni będziemy na Jego obraz i będziemy tak jak On. I też nasze ciało i krew odziedziczy Królestwo Boże. Nie to skażone, ale to przemienione, to nowe. Więc Chrystus jest pierwocinami w tym sensie tego nowego człowieczeństwa, z którym On wstąpił do miejsca najświętszego, do samej świątyni w niebie. Ale to jest dalej człowiek, tyle że zmartwychwstały człowiek, uwielbiony człowiek, jednocześnie będąc cały czas tym, kim zawsze był, Synem Boga, Bogiem prawdziwym. Modlił się Pan Jezus, a teraz uwielbi Ojcze Syna tą chwałą, którą miałem zanim świat powstał. Tak. Czyli Chrystus spodziewał się wrócić do pozycji, którą miał przed przyjściem na ziemię. Tak. Przed przyjściem na ziemię, słusznie zauważyłeś, był Bogiem, Logosem, Słowo było Bogiem. I on się spodziewał wrócić do tej poprzedniej pozycji, nawet wyższej, nie do pozycji człowieka. Ja to tak nagrodzę. Tak, tak. Oczywiście. Każdy temat jest osobną może rozmowę, nie? Ale to jest dla mnie coś nowego przynajmniej. Tak, temat jest ogromny. I moglibyśmy pewnie do rana rozmawiać o tym i prawdopodobnie skończylibyśmy tematu. Natomiast jest kilka kazań takich z naszej społeczności, gdzie próbuję jakoś przedstawić, jak najlepiej potrafię ten temat. Nie mówię, że wyczerpująco, doskonale, ale dotykam tych różnych aspektów właśnie tych trudności pojmowania tego. Rozumiemy, że Jezus jest w pełni Bogiem, tak jak Ojciec w swej naturze boskiej. Natomiast jest też w pełni człowiekiem. I tutaj te dwie rzeczy w nim się ziściły. Kiedy Jezus ma przyjść na świat, anioł mówi, to co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. Więc tutaj mamy... tak, stąd też ta nasza nazwa. I tutaj widzimy Boga w ludzkim ciele. Boga w istocie, ale działającego jako człowiek. Poddany Bogu, pełen Ducha Świętego. Ja rozumiem, że z tym wszystkim, co przez lata żeście słyszeli, rozumieli, to jest właśnie wasz bagaż, jakiś, który dźwigacie. I teraz... Znaczy tak, no ale to jest też bagaż interpretacji pisma, może tak powiedzmy. Mi to tak, no jeżeli byłby konsekwentny, teraz to rozumiem, trzeba by zdefiniować, co to znaczy człowiek. Tak? Mm-hmm. To jest homo sapiens, który ma kręgosłup, który ma ucho, błędnik, który ma śluzówkę, który się poci, który ma włosy pod łapami. Tak. To jest człowiek. Mm-hmm. I teraz, czy takim człowiekiem jest Pan Jezus? On jest zmartwychwstały. Przepraszam, ja nie mówię, żeby tak, tak, spokojnie, jasne. Jest takim, zakładając przyjąć to, jeśli ja dobrze to rozumiem, jest takim, który na przykład potrafi przejść przez niego, Tak, który potrafi, nie jest człowiek. Jest człowiek, zmartwychwstały człowiek. Trzeba by to definiować. Tutaj mamy nowego, no, tu mamy to do... Tutaj, tak, bo kiedy mówimy o nowym stworzeniu, to mówimy o naszym doświadczeniu już tutaj, teraz, ale jest to duchowe. Ciało nasze nie jest nowe. Nasze ciało, tak jak było, takie pozostało przy naszym nawróceniu i narodzeniu się z ducha, więc w tym momencie jeszcze nie czytamy, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Więc kiedy się zewleczemy z tego doczesnego namiotu i przeobleczemy w nasze domostwo, które jest z nieba, z góry, wtedy się dopiero okaże, kim są synowie Boga. Więc tutaj przyobleczemy się w nasze synostwo, które jest z nieba. Więc ja rozumiem, tak jak Pismo mówi, że będziemy przemienieni na Jego obraz. Będziemy do Niego podobnie, do Chrystusa. Zmartwychwstałego, oczywiście. Nie tego ziemskiego, którym był. I tutaj nastąpiła ewidentna metamorfoza, bo tak właśnie widzimy Go, że On się przemieszcza z miejsca na miejsce, przechodzi przez ściany, ale jednocześnie ma ciało jakieś, które można dotknąć, może coś zjeść. Mówi, zobaczcie. Tak. Ja wiem tyle, że potrafi przechodzić przez drzwi i mieć ramy otwarte i może jeść. Może jeść i snąć. Mogą go dotykać. Ale nie jest rozpoznawalne, jak przez uczniów to emocje. Tak, tam widzimy też, że gdzieś nie mogą go rozpoznać, może dopiero tak, kiedy tak, im... On jakby decyduje. On decyduje. To, co oni nie widzą. I to się, no tak... Tak, cały czas mówimy o jednej osobie. Mhm. Albo gdzie jest Bóg, kiedy Jezus Chrystus nie żyje? Znaczy Bóg jest zawsze tam, gdzie On jest. On jest... Ale nie żyje. Proszę? Ale, są ale Bóg nie umarł na krzyżu. Na krzyżu umarł człowiek. Bóg nigdy nie umarł. W Bogu nie ma żadnej zmiany. Bóg w swej naturze, w swej istocie jest niezmienny. Czytamy, że w Nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia, ani żadnej przemiany. Więc nie może być tak, że Bóg w jakimkolwiek momencie staje się lepszy niż był, albo gorszy niż był, albo staje się kimś, kim do tej pory nie był. On zawsze jest, ja jestem. On zawsze jest ten sam, niezmienny. Przepraszam, że to chodzę w rolę, tak myślę, że nie patrzę. Chodzi o zilustrowanie tego, co chciałbym zapytać. W Psalm 110 bodajże, rzekł Pan Panu memu. Tak. Jak chwę do Pana. Czy ktoś tam sam do siebie mówi, czy mówią, jedna osoba mówi do drugiej? No to podobnie jak mamy, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Ja rozumiem, że Bóg ze sobą rozmawia. Właśnie te osoby boskie rozmawiają ze sobą. Kiedy mówią, uczyńmy na nasz obraz, tutaj mamy jedność, a jednocześnie widzimy jakąś wielorakość w tej jedności. Mnogość, o lepsze słowo. Jest jeden Bóg, który tworzy człowieka, ale mówi, uczyńmy na nasz obraz. Ja wiem. Dokładnie, ale tak by widzę te same osoby. Jeszcze jakiś inny przykład. Daniela bodajże 7 czy 8, gdzieś tam Daniela jest taki fragment, że przyprowadzono Syna Człowieczego przed oblicze trwającego od zawsze. Tak. Więc ktoś do kogoś przychodzi, czy ktoś sam do siebie przychodzi? No nie, tutaj mówimy o odrębnych osobach. O Synu. Tak. O Synu. Tak. Przychodzi do swojego Ojca. Tak jest. Rzekł Pan Panu memu. Tak. Bóg Jahwe. tak jak mówił tutaj przekład, może bardzo tak. To przekład. Jak mówi do swojego syna, tam jedno zresztą w rozmowie z Piotrem się utożsamia z tym panem, do którego ten jak mówi. Tak. Czyli nie miałby właśnie dialog między dwoma różnymi osobami. Tak, tak. Są to, tak to rozumiem. Różne osoby, które są w jedności. Tego, na czym polega ta jedność? Nie sądzę, że jako ludzie jesteśmy to w stanie w ogóle ogarnąć, bo któż z nas, ludzi, poznał głębokości Boga? Czytamy, że tylko Duch Boży bada Jego głębokości. Żaden z ludzi nie poznał tych rzeczy, więc my się nawet nie ważymy definiować pewnych rzeczy i wychodzić poza to, co napisano. Więc objawienie, które Bóg dał Jezusowi, Jezus tak. Janowi i tak dalej, więc tu znowu też jest tak. ta różnorodność, tak jak Jezus jest inną osobą od Jana i tak. na biurze i w ogóle... Ale w jedności myśli są. Ale jest jakby wszystko, że kolejny... To jest jakaś jedność. Tak? Jest jedność myśli. To działania. Jest taką jedność, jestem w stanie zrozumieć. Wierzymy też, że jedność natury, nie tylko myśli, ale natury, tego kim Bóg jest. Tak jak czytamy, że Bóg jest duchem, ale to nie znaczy, że Bóg jest takim samym duchem, jakim są aniołowie. Więc tutaj mówimy, kiedy mówimy Bóg jest duchem, mówimy o pewnym jakimś, zbliżamy się do czegoś, ale wiemy, że ten Jego duch jest inny od wszystkich innych bytów. To jest... Ja mam pytanie do Was, jeśli można. Jeśli Jezus nie jest w istocie Bogiem... Jest Bogiem, ale nie jest Bogiem Ojcem. Tak, my też nie wierzymy, że jest Bogiem Ojcem. Syn jest Ojcem. Nie. Syn jest Synem, a Syn jest Synem. Ojciec jest Ojcem. Nawet pytanie nie dokończyłem. Nie, nie, ale to już odpowiedź ma. Nie, co do boskości Syna, to Biblia nie pozostawia. Ale mimo, że jest Bogiem, to pisze, a po prostu przywołałem w 1 Koryntian 8:5, dla nas wszakże istnieje jeden Bóg i jeden Pan. Mimo, że Jezus jest Bogiem. Tak. Uznajemy go z całą stanowczością, że Jezus jest Bogiem, to jednak trzeba to zauważyć różnicę między Ojcem, który jest tym Bogiem Wszechmogącym, a Synem, który też jest Bogiem. My różnicę widzimy. Tak. Poddamy swojemu Ojcu. Tak. To jest, jeżeli dla zilustrowania zależności między Bogiem, a między Bogiem, jak to mogę tak powiedzieć, tak. A Jego Synem został użyty ludzki przekaz Ojca i Syna, a nie brata i brata, którzy są sobie jakoś równi, czy brata bliźniaka, tylko ojca i syna. Tak. I teraz to przesłanie, ten przykład pokazuje, że ta zależność jest jak między ojcem a synem. Mogą być jedno, mówi się czasem o synu, wykapany ojciec, wskazując na zachowanie, wskazując na podobieństwo cielesne, ale to są dwie różne osoby. Tak, ale dwie różne osoby. Tutaj to też tak rozumiem. Tak. Tak. Rozumiemy jako dwie różne osoby, natomiast dla nas, dla wielu z nas może tak, Jahwe to nie tylko ojciec. Jahwe wielokrotnie, wiele fragmentów ze Starego Testamentu, gdzie występuje słowo Jahwe, w Nowym Testamencie również są przypisane Jezusowi Chrystusowi. Stąd na przykład, nie? Jest jeszcze kilka innych. Właśnie, więc tutaj rozumiemy, że Bóg Jahwe jest jeden, ale Bóg Jahwe w swej istocie to jest Ojciec, Syn i Duch. Takie jest moje zrozumienie i większości z nas. Ja mówię większości w sensie naszej społeczności, tak, że większość z nas tak rozumie, ale tak jak na przykład... Jasne. Tak, rozumiem. Jasne. Amen. Bo Bóg Ojciec nie ma początku. Tak. Ale Jezus Chrystus, jako Syn Boży, został zrodzony. To nie znaczy, że ma początek. Właśnie tu jest istota tego, co rozumiemy w zrodzeniu Boga przez Boga. Jeśli mówimy, tutaj rozumiem, Bóg posługuje się pewną analogią, którą my rozumiemy w naszym ludzkim istocie, że jeżeli kogoś rodzimy, to ten ktoś zrodzony jest taki jak my, w sensie natury, w sensie istoty. I rozumiem, że to jest tylko podobieństwo. To nie oznacza, że Jezusa kiedyś nie było. Z tej samej rodziny. Dokładnie. To stwierdzenie jednorodzony, to wyrażenie ma takie właśnie istoty, jeden w swym rodzaju, jeden wyjątkowy, taki jak ten. Nie ma nikogo drugiego takiego samego. I tutaj rozumiem, że to zrodzenie nastąpiło w czasie. Bo gdyby tak było, to kilka mamy problemów z tym. Na przykład... Ojciec wtedy nie byłby wiecznie ojcem, jeśli kiedyś nie miał syna. nastąpiłaby jakaś zmiana w Bogu. Musiałoby, Bóg nie miał czegoś, nie miał syna kiedyś i nagle urodził syna. Chociażby kwestia zrodzenia. A kto był jego matką? Jeśli chcemy trzymać się ściśle analogii ludzkich, no to mamy, potrzeba by matki jeszcze, trzeba by zapłodnienia, trzeba by okresu ciąży i tak dalej, więc to wszystko, nie. Ja tylko pokazuję na słabość tego, jeżeli chcemy ściśle mówić, że to musiał się urodzić, że musiał wyjść z ojca w jakiś sposób, to tutaj już przechodzimy w ludzkie analogie. Trzymamy się ściśle znaczenia rodzić, w sensie człowiek jak rodzi, jak stworzenia rodzą. Na pewnym etapie dosłownie, a później już nie dosłownie, jak konsekwencje już nie są dosłownie, to trzeba też uczciwie. Więc tutaj mamy, mówię, daleko idącą analogię do stworzenia, ale tutaj nie mamy do czynienia ze stworzeniem. W stworzeniu wszystko ma swój początek i koniec. Ojciec robi się dopiero ojcem na jakimś etapie w stworzeniu, no bo taki jest kolej rzeczy, mamy początek i koniec, ale Bóg nie ma początku i końca, On jest wieczny i rozumiem, że On jest wiecznie taki sam, że On nie był tak, że kiedyś nie miał syna, nie miał ducha i był całkowicie samotny ojciec, który wtedy kogo On kochał, w czym byłaby Jego miłość odwieczna. Jeśli jest ojcem, to miał zawsze syna, którego kochał, miał syna, który go kochał, miał zawsze ducha. To jest niezmienność Boga. Tutaj... I miał zawsze nas. Nie, nas nie miał. Właśnie tutaj tu już przychodzi stworzenie. Tu jest właśnie początek stworzenia. Kiedy... Tak, dokładnie. Innych istot. Dokładnie. Nie wiem, czy kojarzysz, jak jest mowa o Melchisedeku. Na wzór Melchisedeka. Mhm. Nie miał początku i końca. No tak. Ale to jest lub nie miał, lub nie znamy początku. Mhm. Tu nie wiemy, czy zrozumienie naszego. Tak, tutaj mamy pewien typ, który coś tam nam... Jak Jezus Chrystus będzie. Tak. Zgadza się. Jo. No, więc znaczy, mówię... W tym, co powiedziałeś o tym, że rzeczywiście ojciec nie byłby ojcem, gdyby przed narodzeniem Syna Bożego jest jakiś... Jest nazwany odwiecznym ojcem. Nawet Jezus też jest nazwany u Izajasza odwiecznym ojcem. No tak, więc albo to można też przetłumaczyć ojciec wieczności, ten, który jest ojcem wieczności. To też tak można. Ja zastanawiam się, nie potrafię tego do końca wytłumaczyć, które w pismach hebrajskich są ściśle zastosowane do ojca, a przeniesione już jako bezpośrednie cytaty do pism greckich, czy tam do Nowego Przymierza, nie wiem, jak się nazywa nowo pisane. Cytowane są do Jezusa. Dlatego, że zakładasz, że one są do Ojca. Właśnie, to jest założenie. Wychodzisz z założenia. O Ojcu. Jahwe, ty myślisz, ojciec. Równa się Ojciec. A gdy właściwie to rozumiesz, że Jahwe to jest Ojciec. Okej, no tak, ale ja tak. Mówię jak mówię, tak? Jeżeli właściwie to rozumiesz, że Jahwe to jest Ojciec, Syn i Duch, to wtedy nie ma problemu. Dużo rzeczy się otwiera. Przestaje być problemem zrozumienie tych kwestii i w sytuacji, gdy czytamy Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich, tak? To mówi... Tak. I to mówi ojciec do syna, czyli syn jest tym, który to uczynił. Także jeszcze raz, żeby ułatwić sobie życie. Znaczy niektórym, którzy mają takie zrozumienie, że nie, tam, gdzie jest powiedziane Jahwe, to nie jest, że równa się ojciec, tylko Jahwe to jest ojciec, syn i duch. Jezus ma imię Jezus, a Bóg ma na imię Jahwe. Nie, bo ale Jezus to jest imię ziemskie. To jest Jezusa, Syna Bożego, który przychodzi na ziemię. I Jemu nadasz imię Jezus, bo On zbawi swój lud. Tutaj jest dopiero nadanie imienia. To znaczy, że On nigdy nie istniał wcześniej, nie mając imienia Jahwe. Bo później w Nowym... Ja wiem, Jerzy. Ale my to już przerabialiśmy, Jerzy. Chcemy posłuchać Kosi, Jerzy, ja wiem. Jezus mówi, dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tak. Czy Bogu kiedykolwiek coś ktoś dał? Nie. Bo Jezus jest człowiekiem. I drugi kolumny, a to jest życie wieczne, ich poznawanie Ciebie. Chrystus modli się do Ojca i nazywa w tej modlitwie w 17 rozdziale Jana Ojca, Ojcze Święty. Nie, jedynego prawdziwego Boga. A to, nie, no to ja dokończę, to miało być potem. ale najpierw żeby usiadł, że modli się do Ojca. Nie nazywa Ojcze Święty tam w trakcie tej modlitwy. I mówi, a to jest życie wieczne i poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Czyli dla nas życie wieczne to jest poznawanie Boga i poznawanie Chrystusa. Nie, ale zawężają w zborach protestanckich, tylko poznanie Chrystusa równa się poznaniu Boga. Ale ja uważam, że nie, że jest Bóg i jest Chrystus i w Piśmie trzeba to widzieć, że jest Bóg, który jest Ojcem, bo tak się nazwał dla nas, żebyśmy może zrozumieli, ale i jest Chrystus, któremu dano władzę na czas, jak ostatni ten rozdział Ewangelii Mateusza, tam końcówka od 20 któregoś tam wersetu, że dano mi wszelką władzę i Chrystus z mocy tej władzy mówi, idźcie i czyńcie uczniów, nauczając ich. To jest ten powiem. No. W koncepcji, którą teraz Paweł przedstawił, to wszystko, co ty mówisz, się mieści. Oczywiście. To, co powiedział Paweł, to się mieści. Co mówisz, to jest kwestia tego, czy to przyjmiemy i czy to nas trafi, czy nie. To jest bardziej taka, tego w tej chwili widzę myślenie. Dla mnie to jest kwestia bardziej objawienia niż nawet zrozumienia. I myślę, że są tutaj pewne rzeczy trudne do zrozumienia, wręcz być może niemożliwe do zrozumienia. Jeśli mówimy właśnie o naturze Boga jako ograniczeni ludzie w naszym ludzkim pojmowaniu, to mówimy tylko o pewnych aspektach, które dano nam zrozumieć i też wierzę, że większość tego, co prawdziwie rozumiemy o Bogu, zostało nam objawione. Tak jak Piotrowi, którego Jezus powiedział, to nie ciało i krew ci to objawiło, ale mój Ojciec, który jest w niebie, On ci to objawił. Więc tutaj, jeśli mamy poznać Boga, to oczywiście nie mówię, że mamy teraz nie używać umysłu, wręcz przeciwnie, jak najbardziej mamy go używać i Bóg się nim posługuje, ale źródłem tego prawdziwego poznania Boga jest Jego objawienie się nam. W tej mierze, w jakiej jako ograniczeni ludzie jesteśmy w ogóle w stanie pojąć. Więc rozumiem, że tego typu dyskusje no zawsze są gdzieś tam ograniczone tą naszą możliwością w ogóle opisania tych rzeczy, o których rozmawiamy. I tutaj na pewno trzeba masę czasu, żeby do czegoś sensownego dojść. No, o tyle, ile jest to możliwe. Widzimy w mglistym zarysie. Tak. Wiele rzeczy może przez naszą niedoskonałość nie do końca będziemy w stanie zrozumieć, ale to jeszcze nie znaczy, że nie zrozumiemy samej natury naszego Pana Jezusa. Więc to chyba jest najważniejsze. Natura Pana Jezusa to my zrozumiemy, ponieważ był człowiekiem. Ale to kim jest? Może być jego naśladowcami. To jest niezrozumiałe, bo był doskonały. Nie, w pewnym sensie tak, bo, ale jeżeli mówisz, że nie zrozumiemy, to zaprzeczasz słowom, że mamy go naśladować. Jeżeli kogoś chcesz naśladować, to musisz go zrozumieć. Ale nie w pełni. To, co można zrozumieć, to nie w pełni. To możemy się kłócić tylko, co rozumiemy, są niepełni. Jak daleko. Tak, tak. Więc na pewno to, z czym słyszę, że się zgadzamy, to, że Jezus jest Bogiem i jest człowiekiem. Teraz, w jaki sposób jednocześnie jedna osoba to, może być... Rozumiem, no to pewnie też trzeba by jeszcze o tym rozmawiać, no ale Jan wyraźnie pisze, że jeśli ktoś nie wierzy, że Chrystus przyszedł w ciele... To co dzisiaj nowego chyba usłyszeliśmy, ale to mamy ten wiersz z Tymoteusza, gdzie czytamy, jest jeden Bóg, Jerzy, który to jest? Tymoteusza. 2:5. Tak jest. Jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Tam wyraźnie czytamy o człowieku Chrystusie Jezusie. Czy to się nie odnosi? Do Jezusa, jak na przykład dzisiaj byśmy mówili o kimś, kto mieszkał całe życie w Ameryce, to będziemy na niego mówili tam Jankesie, chociaż on cały czas już tu jest. To jest tak, jak Pan Jezus został nazwany Synem Człowieczym. Jeszcze u Daniela prorocznie, kiedy jeszcze epizod jego człowieczeństwa był odebrał kilkaset lat, ale już został nazwany Synem Człowieczym. Co nie znaczy, że był wtedy człowiekiem, chyba że tak uważamy. Nie. A mimo to nazwany został już wtedy synem człowieka. Tak, został nazwany proroczo, dlatego że Bóg widzi rzeczy, które jeszcze nie nastały. Jest tak jak przed swoim. Ale tutaj bym się obawiał takiego stwierdzenia, dlatego że tu Paweł natchniony duchem mówi człowiek, Chrystus Jezus. I to stwierdzenie człowiek nie sądzę, że jest teraz jakąś tylko jakimś wspomnieniem tego, kim był. On mówi pośrednik, człowiek. To jest stwierdzenie, zresztą cały list do Hebrajczyków tak naprawdę dowodzi tego, że on musiał mieć udział w ciele i krwi, aby stać się miłosiernym arcykapłanem. To jest jakby logika całego listu do Hebrajczyków, który nam dowodzi, dlaczego Chrystus musiał stać się człowiekiem, dlaczego musiał cierpieć, dlaczego musiał nauczyć się posłuszeństwa i stać się doskonałym Synem Boga, chociaż jak co, nie był doskonałym Synem Boga, ale przez posłuszeństwo nauczył się i stał się doskonałym w jakim sensie? Bycia właśnie arcykapłanem, bycia zajęcia tej pozycji arcykapłana, który jest w pełni zdolny rozumieć nas, współczuć z naszymi słabościami i orędować za nami jako nasz reprezentant, jako człowiek Chrystus Jezus. Nie, to znowu tak, ale Bóg nas nie zna. Oczywiście, Bóg wszystko zna i nie potrzebował, nie musiałby nic robić i mógł tylko skinąć, ale taki był, tu jest kwestia Jego sprawiedliwości i Jego właśnie zamysłu zbawienia człowieka w sprawiedliwy sposób, poświęcając samego siebie tak naprawdę. W takiej roli, jak widzicie Jezusa jako tego przemienionego, odmienionego chwale zmartwychwstałego, tak. Ja go tam widzę, czytając całe objawienie, takiego właśnie. Mm-hmm. I takiego widzę go przychodzącego. Ja zadzwonię, ale to przepraszam, wnuczki zostawili sami. Nie, właśnie, ja nie bardzo dziękuję. Tak, bo my kończymy normalnie w 8:30, także no, jak chcecie wcześniej się zbierać, to się czujcie wolni. Mamy godzinę, a wiecie, w czasie dobrze by skracało. No to zapraszamy. Ostatni raz, żeby nie było, żeby jakiegoś, wiecie, teraz uciekamy, ale rozumiemy. Jasne. To jeszcze na koniec może tylko powiem, bo tutaj było poruszane Jahwe i Jezus, że imię Jezus to jest, jeśli dobrze pamiętam, Jahwe zbawiający, natomiast Emanuel to jest Bóg z nami. Mhm. I myślę, że to też gdzieś tam jest wskazówką. Jahwe zbawca. Że będzie też Jezus Chrystus miał nowe imię w przyszłości. Mhm. Ale kto mu nada? Kto mu nada to imię? Kto nada Jezusowi? Bóg. No to jest tak, ma być związane chyba ten węzeł, ma być związane. To też ciekawe, że nie, jeszcze jest jeden taki argument, że ani Chrystus, ani apostołowie nie nauczali o Trójcy. Czyli to, co w Ewangelii nie ma takiej nauki o Trójcy. My też tego nie nauczamy, Jerzy. My tego też nie nauczamy. My nie nauczamy Trójcy i nie trzymamy się jakichś tam wyznań wiary. Po prostu staramy się trzymać tego, co Biblia naucza nas o Bogu, że jest jeden Bóg, ale widzimy, że ten Bóg objawia się nam jako Ojciec, Syn i Duch i o tym mówimy. A to, że nie rozumiemy pewnych rzeczy, zależności, staramy się je zrozumieć, modlimy się o zrozumienie i jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy, nie na zasadzie jako ci, którzy już tu mają swoją doktrynę na temat Boga i nie puszczą, tylko chcemy Go poznawać. Rozumiemy, że wciąż jesteśmy w procesie poznawania Go i dlatego też jesteśmy ostrożni, żeby teraz ostracyzować każdego, kto myśli inaczej, skoro my sami wierzymy, że jesteśmy w procesie poznawania i rozumienia. Niektórzy z nas potrafią to lepiej sformułować i wyrazić, niektórzy może mniej, ale jakby jesteśmy w tym no, procesie właśnie poznawania Boga. To jest życie wieczne, rozumiemy, tak? Tak, więc tutaj Boga dlatego i też Chrystusa Jezusa. Tak, i tutaj rozumiemy właśnie, no tutaj by trzeba było pójść dalej, nie? Właśnie w tą, że jakby jeżeli postawić cokolwiek innego obok Boga, jeśli Jezus jest kimś mniejszym, mniej wartościowym, kimś mniej znaczącym niż ten Bóg, którego mamy poznawać, to jaki sens jest Go stawiać w ogóle obok tego Boga? Czy ten Bóg nie wystarczy? Dlaczego musimy poznawać też Jezusa Chrystusa, którego On posłał, jeśli On nie jest, jeśli... No właśnie, więc tutaj mamy, jedno jest ściśle z drugim związane i tutaj mamy wiele stwierdzeń Chrystusa, które pokazują nam, że nie da się w ogóle poznać Ojca, jeśli się nie pozna Jego i nie przyjdzie do Niego. Więc tu są te różne aspekty niezbędności Chrystusa, który właśnie staje się człowiekiem. I tutaj jest też ten element poznania Boga i przyjścia do Boga i doświadczenia Boga. To jest zmiana, że wtedy jak ludzie reagują, jak usłyszeli, no ja jestem, no to tak, zakamienie. No właśnie jest tego, że im się to... W tym naszym grobie też nie zawsze się... To zrozumiałe. No i to jest piękne, kiedy mamy właśnie tą postawę... I niekoniecznie zawsze mamy ten wspólny mianownik, jeżeli on nie dotyczy kwestii fundamentalnych, to on nas w tym naszym... My to w ogóle się spotykamy w domu i sobie czytamy, my ludzie otwieramy, po prostu dyskutujemy, z jednego środowiska się wszyscy wychodzimy, więc trochę tym samym językiem rozmawiamy. Tu jest parę takich grup, nie wiem czy wiecie, ale tutaj w okolicach jest kilka takich grup. W Tczewie jest, w Sopocie jest taka grupa też byłych właśnie, którzy... Znaczy byłych albo gdzieś tam właśnie na pograniczach, gdzieś tam... Tak, tak. Tutaj ten, co przyjeżdża, ten Roman. On chyba nie ma grupy, ja nie wiem, czy jest. Nie, no to mówił o jakiejś grupie, że tam też jakaś grupa jest. Nie, przepraszam, powiedziałem źle Roma, tu Roman jest. Ja myślałem o... On jest Robert. Robert. No. Bardzo dziękujemy. No, my również dziękujemy. My też ogólnie zapraszamy. Dziękujemy. Jeżeli chcieli odwiedzić nas w Gdańsku, no to my też zapraszamy. No, tak, nie ma prawa, tyle byśmy się zmieścili. Więc jeżeli macie kiedyś, będziecie mieli życzenie nas odwiedzić, to zapraszamy serdecznie. Kontakt do tamtej macie, bo to jest ojciec nosy. Tak. A to nie Niedzielne nabożeństwo ma troszkę inny charakter. Ma temat dyskusyjny. Pewną formę ma. Jest śpiew, kazanie. I tak czuję. Nie, super. No to chodzi. To spotkanie właśnie ma mieć takie. Beniamin. A dzisiaj jak tutaj siedziałem, to jestem tak myślę, bo do tej pory to wiadomo, tam było zakazane, nie zakazane, ale myśmy nie chodzili po innych jakichś tam, nie? No teraz nam się jakby otwiera się wszystko, co się dzieje. Myślę, że to się spodziewać, większość modlitw, która jest, możesz to usłyszeć, będą zgadzały się z biblijnym przekazem. To jest moja szwagierka. Znaczy ja chcę tak, ale może się różnie zdarzyć, tak? A Jurek jest na Morenie. Tak kojarzę, bo z Rukowcem jestem, wiesz, gdzieś w twarzy. A ty jesteś też... Z Rumi Bożym, bo ja tam nie znam ludzi, dużo ludzi z Gdańska. Razem się uczyliśmy, pracowaliśmy. Ale ty jesteś też... Nawet, że tak powiem, byśmy nie... To będzie na budowę, nie to na budowę. To jest to pewnie przywilej. Nie. Ale coś takiego mam, że jak twarzy osoba, to zapamiętuje. Przywilej, to nie tak... Dobrym śledczym bym był. To teraz jeszcze imię sobie przypomnieć. Nie, właśnie imię nie. Biblijne, ja imię nie ona zapomina, wiesz? Ale jak zobaczę kogoś, to zapamięta. Rozróżniać. Być może, że właśnie pomyślałem sobie o tym, co mi mówili, że teraz jak gdzieś tam wybrali, to zawsze się szukało sali najbliższej, nie? I tam na przykład tam oglądaliśmy, ale w tej chwili żeby zobaczyć, jak to inni jeszcze. Te sale nasze. Tak, tak. W większości takich zborów jak my mają raz na miesiąc. No, udzielono się czasów, na przykład tam naprawdę można odbierać mi loteria. Nie wiem, czy będą jakieś chorągwie w powietrzu albo coś. Dzieje się. Ale często jest to normalnie też, tak? Zwyczajnie. To już, ale ja nie mam jakiejś takiej, to tak szczerze, już nie mam potrzeby. Znaczy, ale tak, że to jest tak, że ludzie naprawdę różne, jakąś wspólnotę taką. Ale najważniejsze, żeby budować wspólnotę wokół siebie gdzieś. No, żeby zawsze i też praktyki są związać się z jednym z Bogiem. Nawet wierzenia mogą być różne, także myślę, że to jest za największą wartość. Było tyle już różnych dziwnych rzeczy. Bo jednak zbliża się wtedy do ludzi. Nie mogę ciebie troską otoczyć taką duchową. Wiesz, ja obcym zboże nikt cię nie upomni. No, tak, a u siebie. Nie widziałem tego osobiście nigdy, ale wydaje mi się daleko. No, to był jeden z powodów, za których Cię. Bardzo nam miło jest z wami tu posiedzieć było. No, cieszymy się, że się odnoszyliście, przyjechaliście, daliście się troszkę poznać. Nie, no to super, że się widujecie. Nie, jest tych, kto się boi. Większość to tak boi się nas. Tak, my tutaj tak na, podchodzimy, podeszliśmy raz tutaj tam, z tymi stojakami, próbowaliśmy rozmawiać, bo za chwilę ten jeden gościu to był tak wystraszony i tak mu się chował. Jak nie ma widać, że stoi do końca słuchu Boże, to jest się czego bać. Ale też mam nadzieję, że nie, nie chodzi o to, żeby atakować. Nie, nie. Bo... nie. Tylko to pokazało nam, jak czasami ludzie stojący na ulicy, gdzieś wychodzący z jakimś poselstwem, kiedy trafiają na człowieka, który troszkę zna Pismo Święte, podejmuje z nimi dyskusję, jak się od razu zmienia oblicze. Że tak jak przed chwilą była otwartość i chęć, że podchodzisz, że chcesz rozmawiać, to za chwilę już nie chcę z tobą rozmawiać, już chcę dalej dyskutować, już się boi zadawać pytań, które mu tak, dlatego przychodzi się do nas jeszcze kiedyś. Ale tylko może, a może idziemy do was. Znaczy, nie zapraszamy, telefon na tym dostatek, jak będziecie chcieli zrobić na pewno wycieczkę. Wycieczkę do Starszyna, w niedzielę wieczorami zazwyczaj na stołach leżą Biblię i sobie słuchajcie, to wszystko. To są moje. A właśnie, bo zauważyłem tu dwie panie. Siostry? Tak? No, pani nie będzie. To jest tam głos, tak? To mogą zabierać głos, jak najbardziej. Tak, tak. I środowy wskaz. A jeżeli chodzi o takie nauczanie? Nie, chyba nie. A są dwie cebulki. Wiem, że te mniejsze denominacje, ale to jest zupełnie dla mnie kolejna sprawa. Do muzyki mają jakieś tam wiedzę, mają jakieś tam racje do instrumentów. Macie jakieś stanowisko w tej sprawie? Tak, uważam, że instrument jest jak najbardziej pisany. Ale chyba nie solo, bo to by trudno było tutaj. Prawie solo, bo jest pianino i perkusja. No, ale gram delikatnie, że nie za głośno. Czasami sobie tylko fantazję puścisz. Dobry perkusista. Zresztą posłuchajcie, przyjdźcie w niedzielę. Tak, tam sam stoi na końcu. O 10.30 zaczynamy. No jest to co? Ojciec dzwoni i biega miło było ciebie poznać teraz już twarzą w twarz. Miałem taką tam cięższą noc i... przez ciebie. Do widzenia. Ty jesteś w stanie Gdyni, czy nie? Ja jadę, ale ja... No nie, bo my mamy busa, więc mamy miejsca. To co, może pomodlimy się teraz, słuchajcie, jeszcze chwilę, nie? Już nie będziemy wracali do naszych tutaj dyskusji, tylko może ukręknijmy jeszcze chwilę, spędźmy w modlitwie. Podasz Jerzy? Jerzy poszło wsparcie. Kochany Ojcze, chcemy jeszcze przyjść do Ciebie w modlitwie, prosząc, byś działał w naszych sercach, działał w sercach tych, naszych miłych gości dzisiaj. Dziękujemy, że mogliśmy porozmawiać, że mogliśmy też czytać Twe Słowo i zastanawiać się nad Jego treścią. Prosimy, by Twój Święty Duch mówił do nich, mówił do nas. Boże, żebyś prowadził nas do poznania Ciebie prawdziwie, tym, kim jesteś. Otwieraj oczy na te rzeczy, które jeszcze są zakryte, niezrozumiałe. Prosimy, Panie, o działanie Twojego Ducha i Twoje objawienie tego, czego człowiek nie jest w stanie przekazać, wytłumaczyć. W Tobie nasza nadzieja. I też modlimy się, Boże, o świadków, o katolików, o ludzi w tych różnych grupach, denominacjach, abyś, Panie, kontynuował tam swoje dobre dzieło poruszania ich serc, objawiania im siebie, wyciągania ich z tych ludzkich zależności, z tych błędnych wierzeń, z tych różnych naleciałości, jakie widzimy dzisiaj w różnych miejscach w Kościele. Wołamy, kochany Panie, o to, byś i ten czas tej epidemii, kiedy ludzie być może więcej gdzieś rozmyślają o tych rzeczach, być może więcej słuchają, gdzieś tam zastanawiają się, wykorzystaj to, Panie, i mów do nich, pociągaj ich ku Tobie, ratuj, daj, żeby też trafiali w dobre miejsca, żeby nie trafili na jakieś dziwactwa, na jakieś szaleństwa, ale Boże, żeby słuchali i czytali przede wszystkim Twoje Słowo i aby Twój Duch do nich mówił, jeśli słuchają jakichś ludzi, żeby trafiali na zdrowy wykład Twojego Słowa, zdrową Ewangelię. Prosimy, kochany Panie, o Twoją pracę, o Twoje dzieło i w tym czasie widzimy, jak wciąż potrzeba jest pracowników, jak wciąż potrzeba jest, byś wypchnął, Panie, pracowników na to żniwo. Wiele dusz, wiele serc, które wciąż potrzebują Ewangelii, potrzebują dobrej nowiny, potrzebują zbawienia. Błogosław, Panie, Twój Kościół w tym dziele ewangelizacji, uczniostwa. Prowadź, posyłaj, wyposażaj, uzdalniaj, by budować, Panie, Twoje dzieło, Twoje królestwo w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen. Ja też, Ojcze, dziękuję za to spotkanie i też modlę się, żeby ci, którzy szukają Ciebie, mogli trafić do dobrych, na ludzi, którzy dobrze ich pokierują. I modlę się, Ojcze, o Twoje objawienie, o rozumienie Twoich słów, że czytają Twoje słowa. Dzięki, Ojcze, za to dzieło, które widzimy, dokonuje się w życiu tych ludzi, którzy są w organizacji, że coraz więcej ludzi widzą pewne rzeczy i oczy ich się otwierają. Prosimy, Ojcze, o Twoją opiekę nad nimi, Twoje prowadzenie nad nimi. Też modlę się o to, żeby sprawy Królestwa były dla nas ważne, żebyśmy nie byli zbyt zapatrzeni w swoje sprawy, ale żebyśmy cały czas mieli z tyłu głowy tą uwagę, to jak istotnym jest, jak ważnym jest budowanie Królestwa Bożego i że możemy mieć w tym swój udział i że powinniśmy to robić, nie zaniedbywać. Dzięki, Ojcze, za Twoje działanie w nas i pośród nas. Amen. Amen. Żeby uczynić mnie nie samotny. To jest Boże. Dzięki Ci, Boże, za to spotkanie. Dzięki Ci, Boże, że nie jestem sam. Panie, chcemy przynieść Tobie jeszcze tych wszystkich, którzy są chorzy, tych, którzy, Panie, się źle mają, zmagają się z tymi słabościami w ciele. Wołamy, Panie, za siostrą Basią Krupą, za tą siostrą Basią też tutaj z Wejherowa, która też zmaga się z COVID-em. Proszę Agnieszkę, Panie, tej jej dolegliwości kręgosłupa i te inne problemy, które ma. Proszę o siostrę Ewę Stolarczyk, o Ewę Dolecką. Panie, wołamy za tymi wszystkimi, którzy są w potrzebie, Panie, Twojego posilenia, uzdrowienia, wzmocnienia. Prosimy, zmiłuj się, Panie, nad nimi w tych ich zmaganiach. Bądź z nimi, pocieszaj. Dziękujemy też, że Asia Maciejewska, Pani, jest w domu i że też wraca do zdrowia. Też modlimy się o jej pełny powrót do zdrowia. Panie, błogosław ją i daj też jej mądrość i prowadź. Prosimy za nią. Składamy w Twoje ręce, Panie, tych wszystkich właśnie chorych, byś dotykał, byś leczył. Prosimy też o Twoje dzieło zbawienia, Panie, naszych bliskich, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Prosimy o naszych rodziców, prosimy o nasze rodzeństwo, prosimy o dzieci. Boże, wołamy o dalszych krewnych, o tych wszystkich, którym z Twojej łaski mogliśmy zwiastować Twoją Ewangelię. Boże, wołamy, byś mówił do nich, byś pociągał ich ku Tobie, byś ratował ich. Boże, prosimy, byś w mocy Twojego Ducha Świętego przekonywał ich o grzechu, o sprawiedliwości, o nadchodzącym sądzie, o potrzebie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Prosimy, otwieraj ich oczy. Wyzwalaj, Panie, z wszelkich więzów. Prosimy, zmiłuj się nad nimi. Prosimy też o naszych sąsiadów, Panie, ludzi wokół. Wiemy, że kochasz każdego człowieka, nie chcesz śmierci żadnego grzesznika. W tej ufności, Panie, wołamy o duchowe przebudzenie, o duchowe poruszenie ludzkich serc i tak radujemy się, Panie, kiedy widzimy, tak jak tutaj dzisiaj, te osoby, które są poruszone przez Ciebie. Wierzymy, że to dzieło Twojego Ducha, Panie, że zaczęli się spotykać, czytać Twe Słowo, rozmawiać, rozważać, ważyć się, kwestionować jakieś utarte rzeczy, które widzieli, że się nie zgadzają z Twoim Słowem. Panie, dzięki Ci za Twoją pracę w ludzkich sercach i modlimy się, byś poruszał kolejne dusze, kolejne serca ludzi, którzy są w tych martwych, religijnych systemach, nie znają Ciebie, nie są odrodzeni z Twojego Ducha. Boże, otwieraj ich oczy. Pociągaj ku Tobie. Prosimy. Zbawiaj. Amen. Amen. Tak, Panie. Dzięki. Prosimy. Prosimy. Prosimy też o małżeństwo, które przeżyło duże problemy, kryzysy. Widzisz, że po ludzkiej. Twoje zaopatrzenie, Twoje błogosławieństwo. Daj mi zdrowie i siłę, Panie, do prowadzenia, do doświadczenia i Tobie, Panie, żeby też mogli tym dzieciom przekazywać dobrą nowinę, żeby byli, Panie, tą miłością, jaką mogą zaznać od rodziców, których nie ma, Panie. Prosimy Cię, Panie. Też proszę o braci, którzy pracują w tych rolników, jako mamy, czy gdzieś na ulicy, na ziemię. Panie, prosimy o tych, którzy tłumaczą Biblię w różne języki. Panie, Ty widzisz każdego, który podejmuje się tej pracy. Prosimy Cię, by Pan kiedyś posilił, żebyś to pomagał, żebyś też dawał takie zachęcenie. Transmissão.